Íme a BB Rádió már megint itt van, nagy nehezen. Akkor kihagytunk egy hetet most? Nem most, még előtte. Előtte hagytunk egy hetet. Ez miattam van egyébként. Igen, lehet, hogy most se érkezünk pontosan, de hát akkor ez van. Azért, mert lusta voltam. Igen, azért, mert lusta voltál, meg azért, mert Angliában járkáltál, és ott bratisztál a Kai Greennel. Akkor még nem volt, hogy bratisztam a Kai Greennel, hanem... Nem, akkor nem is akkor voltam. Prágában, nem Prágában mentél, hova mentél? Ott is volt, mindenhol. Spanyolországban mentél. Nem, oda még nem mentem, de oda is megyek. Na mindegy, mindegy, valahova mentél. Kai Greent azt nem akartam lelőni egyébként igazából egyáltalán. Nem is lőttük le. Nem, csak nem akartam arról beszélni, hogy Kai Greent az... Hát nem is az, hogy bratisztunk a Kai Greennel, de hát most ilyen. Tehát ilyen nagy spanoskodás volt. Tehát az a döbbenet, hogy Kály meghívott egy steakre például? Nem, találkoztunk amúgy, csak a Bodyport Expo-n találkoztunk, de ilyen döbbenetes módon örültek nekünk. És azóta is emlegette az Edem a Kálynak a menedzsere, hogy milyen marha jó volt Budapesten, és mikor hívjuk őket legközelebb gyakorlatilag. Ezt kérdezték, hogy két hét múlva jönnek-e, vagy majdnem így volt. Most ez egy két oldalú dolog, vagy ezt mondják mindenkinek, hogy lehetőleg hívják a Kályt, a sok dollárért fel lehet tolni a pénzeket. Lehet. Vagy ez, vagy a Béláik tényleg annyira kurva jól leszervezték nekik a dolgot, hogy marha jól érezték. Egyszerűen állítólag jól érezték magukat, de mondjuk ő elég őszintének tűnt. Nem hiszem, hogy ez egy ilyen átverés lenne, csak ugye kellemetlen lett volna azt mondani, hogy hát gyerekek, a dollár az itt nekünk egy kicsit még probléma, úgyhogy Kai Greene nem hiszem, hogy jövő héten fog jönni, mert itt azért össze kell gyűjteni a lóvét. Kai Greene az nem olcsó. Nem, egyáltalán nem. És még ha nincs is egy fibó közben, ahonnan viszonylag egyszerű elhozni, akkor még jobban nem olcsó. Ezt nagyon szépen megfogalmaztam. Értjük. Az egyébként tök nem erről akartunk beszélni, hanem arról, hogy milyen zenét hallottunk most meg, hogy köcsöge Tom Cruise meg, hogy mi van egyáltalán. Hát igen, mert ugye elrontottuk a múltkori rádiót, de mindjárt elmondom miért. Igen, elrontottuk, mert csak két óra lett, és nem fért bele minden, amit el akartunk mondani. Először is Steve Stevens-t hallottátok most, aki az egyik kedvencem. Egy meglehetősen esztétikai kihívásokkal küzdő zseniális gitáros, akinek egyébként a hasonló 90-es évekbeli rock zenei szóló albumai mellett egy elég komoly háttérzenészi karrierje van, de erről szerintem már beszéltünk, úgyhogy ezt nem mondom el újra. Viszont emellett flamenco gitárosként is gitározgat, és adott ki albumot, és majd a mai utolsó zenénk az megint a Steve Stevens lesz, ami meglepő fordulatot fog a Steve Stevens zenei világgal kapcsolatban hozni a ti fejetekbe, mert ez egy döbbenetesen más zene lesz, de baromi jó az is. Viszont hát az a baj, hogy rohadt szarul néz ki Steve Stevens, akárhogy is nézem. De múltkor megegyeztünk, hogy úgy néz ki, mint egy buzi. Igen. Hogy szerintem úgy néz ki, mint egy buzi. Maradjunk egy. Igen, de... azért rohadt jó zenét csinál. Az a baj, hogy ezzel még nem fejezted ki ezt az egészet. Nem akarom én bántani, jó a zenéje, szeretjük a magas zenét. Magas sarkúban járó, tupírozott hajú idiótát képzeljétek el, de ugye a zenét azt szerencsére hallgatjuk és nem nézzük. Nem tudom, hogy mi bívaja volt Steve Stevensnek, hogy ezt a dizájnt választotta magának, bár ez szerintem még mindig kevésbé tragikus, mint amivel a Body Power Pont találkoztam, de erről egy kicsit később. Viszont amit elrontottunk a múltkor, az mi is volt? Az, hogy ugye azzal kezdtük az egészet, hogy beszélni akarunk arról, hogy köcsöge Tom Cruise. Nem, arról kezdtük, hogy beszélni akarunk a Top Gunról, és nem beszéltünk róla semmit szinte. Az is kimaradt, de Tom Cruise is kimaradt, tehát gyakorlatilag mindenki maradt, és például mégis két órát pofán. Nagyon érdekes technika történeti érdekesség, érted? Az, hogy ebben a filmben mutatták be a Kawasaki GPZ 900-as, illetve nem a filmben mutatták be, de ez a film volt az, ami nagyon népszerűvé tette a Kawasaki GPZ 900-as típusú motorkerékpárt, mert ezen száguldozott sisak nélkül Tom Cruise. Amerikában egyébként abban az időben nem volt kötelező a bukósisak. Gondolom ebben többen bele is haltak ebbe a ténybe. Lehet, hogy azért hozták be a kötelező bukósisakot például. De nagyon jól néz ki. Szerintem a mai napig is elképzelhető, hogy néhány államban nem kötelező, nem tudom. De minden esetben nagyon jól néz ki az, hogy sisak nélkül motorozol és fújja a szemedet a szél, meg a kis hajad lobog. De egyébként annak, aki esetleg nem motorozik, annak elárulom, hogy nem annyira kellemes sisak nélkül motorozni, mint ahogy így gondoljuk, hogy egy rágyszellő fújogat. Még egy chopperen 30-al döcögve el tudom képzelni, hogy viszonylag jó, de higgyétek el nekem, hogy van por, vannak kövek, vannak darazsak. Például pont ma ismét a Harley Davidsonnál voltam egy sajtótájékoztatón, mert lesz az Open Road Festival nevű Balatonon minden évben megrendezett happening, ami egy bazi nagy, mint egy motoros találkozó. 35 ezer embert várnak idén. Gyakorlatilag... az a 35 ezer ember, ez nem buzi? Véletlenül? Hát miért lenne buzi? Hát nem tudom, ez így előkerülné, hogy ezek a motorosok néha nem olyan nagyon fasz a csávók. Tehát attól, hogy motorjuk van, még nem biztos valaki jó arc. Hát oké, az egy dolog. De ettől még nem feltétlenül buzik. Tehát nekem feltétlenül buzik. Nekem ez jutna először eszembe. Nem, ezt egy kérdésként tettem fel, gondoltam, hogy... nem voltam még Open Road Fesztiválon sose, tehát lehet, hogy tele van köcsöggel, fogalmam sincs, de nem nagyon ez a dolog mozgat engem most ezzel kapcsolatban, hanem az, hogy egyáltalán lesz, és például idén nekem mondjuk lehet, hogy jól esne lemenni oda. Főleg azért ugye nem mindegy, hogy ügymész oda, hogy te vagy a kis Pista vagyok, és bemegyek az Open Road Fesztiválra, vagy úgy megyek oda, hogy azért engem ott ismernek egy páran a magból, a Harleynál. Na mindegy, a probléma az viszont, hogy Spanyolországban leszek éppen akkor, és ha nagyon nagy szerencsém van, akkor még vissza fogok érni, és az utolsó napra odaérek, de majd meglátjuk. Miért leszel Spanyolországban? Ami miatt Prágában voltam, az volt a közép-európai döntő, a motorépítő témában, és ez pedig az európai döntő lesz. És ott elvileg majd motorozunk is meg minden. Egyébként tök jó, mert ezen a mai sajtótájékoztatóban megszivattak minket, mert kitalálták, hogy legyen egy ilyen robogós ügyességi verseny, kiraktak egy akadálypályát, és illetve azt mondták, hogy motorral vegyünk részt egy ügyességi versenyben. A Safety Hungary-nek az instruktőre volt ott, és csinált egy ilyen pályát, ahol gyakorlatilag szalomozni kellett, meg kellett menni 2-8-ast és visszajönni, és aki a leggyorsabban teljesíti a pályát, erre a hétvégére nyer egy kapszula hotel szállást. A kapszula hotel az olyan, mint Japánban. Egy ilyen egészen kicsi, majdnem egy ilyen csőbe tudsz szállást foglalni. Az tehát amikor mindenki húzkodsz a fiókból? Két néz, olyan, mint a fiókból laknál, tehát az ilyen emeletes is, és fölmászol a kis lukadban, szerintem körülbelül 2 négyzetméter, és akkor ott tudsz aludni. De én nem erre gondolok, hanem hogy láttam ilyen elmebeteg, elborult lakásokat, hogy bemész, így tényleg ilyen nagyon minimál, hogy szét lehet hajtogatni, meg szét lehet legúzni a lakást, és akkor hirtelen lesz neked asztalod, meg ágyad, meg tévé. Ez a kapszula hotel, ez egy működő dolog Japánban például. Okay, ahol... De az nem ilyen? De. Ja, ilyen? Ugyanilyen. Hajtogatni kell a dolgokat? Nem kell hajtogatni, hanem úgy van megcsinálva, nem tudom, hogy konkrétan ez a kapszula hotel hogy néz ki. Olyan ez az egész, mintha emeletes ágyak lennének, ahova te bemászol. És ennyit bérelsz egy helyet. Csak ugye ez a kapszula, ez zárható, tehát úgy néz ki, mint egy kapszula. Hát fogod, bemászol a kis lukadba, becsukol az ajtót, és alszol. Ennyi. Van ilyen hotel. Olyan, mint egy sátor lenne tulajdonképpen. Jó, értem, ennyi. Okay. Csak lehet, hogy ez egész ilyen, más, mint amire én gondolok. Lehet, hogy ilyen emeletes kiadásban van. Japánban vannak kapszula hotelek, ugye Japánban nagyon nagy probléma van azzal, hogy nincs elég tér, és az olcsó szállás megoldás Japánban az a kapszula hotel, amikor bemész, és nem emeletes ágyakat fogsz kapni, hanem kapsz egy ilyen kis kapszulát, amit gyakorlatilag nem tudom, hogy magadra tudod zárni, vagy csak egy függöny van, fogalmam sincs, de inkább leginkább az emeletes ágyat, vagy ahhoz tudnám hasonlítani ezt a történetet. Itt, hogy fog kinézni, azt nem tudom. Azt mondták a sajtótájékoztatón, hogy ha ez a modell így beválik, akkor fogják hozni majd a szigetre is, meg még ki tudja, hogy milyen megoldások lesznek. Minden esetre egy elég olcsó szálláshely. Na, de nem nyertem egy kapszula hotel foglalást erre a hétvégére, mert egyrészt már az első 2 méteren majdnem fölborultam azzal a fos robogóval, amivel meg kellett volna csinálni, hát szörnyű volt. Megdöbbentem, nem gondoltam, hogy nem fogom tudni megcsinálni ezt a szalompályát. Nem gondoltam, hogy ez lesz halál komoly, és nem tudtam megcsinálni. Annyira fos, ugye ez egy robogó volt, nem egy motorra robogó, meg a motor más, hogy működik. Robogó van kuplung. Van rajta normális adagolható lábfék, ezen meg nincsen. Tehát, hogy a motoron van kuplunk, meg lábfék. A motoron van, a robogón meg nincsen. És ugye ezen is van első hátsó fék, most ilyenkor a hátsó fékkel trükközünk, hogyha szalomozni kell, azzal fogjuk meg a motort, és ugye gázzal vezetjük be, de a hátsó fékkel fogjuk meg, hogy élesebben tudjon kanyarodni, ezt nem tudom most jobban elmagyarázni, de az a lényeg, hogy ezt nem tudtam megcsinálni ezzel a robogóval normálisan, tehát a 8-assal volt a gond. A szalomban nyilván nem, egyszerűen nem fértem bele abba az ívba, amit kirakott a csávó, és egy lehetőségünk volt gyakorolni, a második már élesben ment, tehát már a gyakorlást elbasztam, mondtam neki, hogy semmi gond, menjünk élesben, majd az se lesz jó, és nem is lett. Aztán azt hittem, hogy én vagyok a legbénább, és gyakorlatilag azt hiszem, egy valaki tudta megcsinálni. De akkor ő legalább megnyerte. De hozzáteszem, nem akartam ezen a versenyen indulni, csak senki más se akart. Ez engem szépen megkértek a Harley-tól, hogy induljak már el legalább én, és akkor így összejöttünk, mit tudom én, egy 5-6-an, és akkor közülünk egy valaki tudta megcsinálni, ő meg is nyerte. Én meg annyira basztam magamat ezen a történeten egyébként, hogy addig maradtam ott, amíg meg nem tudtam csinálni. Tehát miután mindenki visszament, én fogtam ezt a fos robogót, azt hiszem egy SH-125-ös Honda volt, ami pont az a legrosszabb WC ülőkén ülős, ülőhelyzetű förmedvény, rohadtul utálom az ilyeneket, és addig gyakoroltam, amíg nem tudtam megcsinálni, egyébként negyedikre sikerült, összesen a negyedikre. Aztán mondom, anyátokat, fogtam az XCR-t, hogy akkor megcsinálom azzal is. Ez az sikerült? Nem, mert az XCR már ehhez túl nagy, tehát annyira szűk volt a fordulókör, hogy... Értelek. Kellett volna még egy 1,5 méter, és mondta, de az XR-re sokkal, tehát az XR-re sima lett volna a dolog, csak mondom, itt már fizikailag tényleg annyira szukró volt a hely, hogy az SH-val nem azért nem tudtam megcsinálni a 8-as, mert nem fér el a motor, hanem mennyire szarul kanyarodik, és annyira szarul irányítható. Egyébként annyi kell ilyenkor, hogy fogod és ráfogod. Egyszerűen húzod végig a hátsó féket, és a gázzal játszol, ennyi a történet. Csak ugye ezt elsőre nem így próbáltam meg, vagy legalábbis nem ennyire drasztikusan, és azt hittem, hogy tudom adagolni a féket meg a gáz, de ezen a szaron nem lehet. Na az a lényeg, hogy mondta az instruktőr, hogy az XR-re nem nagyon próbálkoznak, mert szerintem nem fog elférni és el fog esni. Meg ilyen murvás volt a talaj, tehát szar volt. De nem estem el egyébként, úgyhogy nem volt ilyen típusú izgalom a mai napra. Na mindegy, hát ez viszont az a jó, hogy elvitt némi időt az időmből. Amiből mindig túl sok van, és nem győzöd elbaszni. Igen, de hát ugye, ha meghívtak, akkor az ember általában megy. Más kérdés, hogy ezt még át kell vernem, majd hogy a Total Bike-on ez meg is jelenjen. Mert a Total Bike az nem érdeklik az ilyenek, hogy a Magyarország egyik legnagyobb motoros rendezvényével foglalkozzanak. Azt ők nem érdeklik ezek a dolgok, nem tudom miért. Na, de mindegy, térünk vissza arra, hogy mi ez a GPZ 900, és miért érdekes most egy motor, miért emlegetem ezt a Top Gun kapcsán. Hát azért emlegetem, mert ez volt a világ történelemben az első idomos sportmotor. Az, amire minden kezdő motoros gerjed, műanyag motor kell, sportmotor, mert az néz ki jól. Ez volt az első idomos, kvázi műanyag sportmotor a világon, és ez a film nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezek a motorok egyszerűen népszerűek lettek, nem csak a GPZ 900, hanem maga ez a motortípus, vagy a motorfajta is. És abban biztos vagyok, hogy nagyban befolyásolt a Kawasaki-nak az eladásait. Igen, hát ugye nyilván ezért szponzorálta a Kawasaki a filmet. Nem tudom, hogy szponzorálta. Nem biztos. Fogalmam sincs. Én nem hát mennék. Én valószínűleg tartom, én hogy ilyenkor ad pénzt, és akkor ad nem, a motor. Nem. Egyáltalán nem biztos. Most látsz egy mindegy csomó autót, azt szerinted mindegyiket autógyáratta meg. Nem, de például azt nagyon el tudom képzelni, hogy a Miami Vice-nak valami köze volt a Ferrarihoz, mert nem véletlenül szokkották a Ferrarit állandóan. Ez se biztos, de most azt mondom, hogy például... Vagy a Beverly Hills zsarúban a Ferrari. Nem, a Ferrari se, arra sem mennék mérget, de például a taxinál a Peugeot az biztos. Jó, hát de az francia szertudtó. Nagyon nehéz lenne azt elé fogni. A Transporter sorozatnál Audi, BMW, azt is el tudom. BMW tudom volt a főszereplőnek, meg lezúztak 1000 Peugeot. Például kifejezetten jellemző a James Bond filmekben, hogy ott egy autógyár szponzorként megjelenik. De hogy ilyen lett volna, hát akár az Aston Martin, hát de hát James volt Bond már. Mindig Aston Martinnal jár. Hát ezt tudjuk. Marha nagy tévedésben vagy, mert például konkrétan a Ford, tehát a Ford Mondeo új típusát ott mutatták be, és a Ford volt a szponzor akkor, amihez talán az Aston Martin mondjuk tartozik, de konkrétan volt BMW is, volt egy James Bond, akinek BMW-je volt, hoppá, sőt, melyik még volt? BMW motorja is volt, szerintem Pierce Brosnan volt annak idején. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy bármi köze volt ehhez a Kawasaki-nak. Egyszerűen szükség volt egy járműre, ez akkor marha menő volt, akkor kezdtek el menő dolgok lenni ezek az indomos motorok, ezt kiválasztották, hogy a főszereplőnek egy menő járművel legyen. A Harley Davidson és a Terminátor? A Harley Davidson és a Terminátor között nem tudom, hogy volt-e konkrét összefüggés, de az biztos, hogy a Fatboy eladásai azok nagyon megindultak akkor, és a Harley Davidsonnak... Én magamra azt gondolnám, hogy rohadtul volt. Nagyon el tudom képzelni, mert a Terminátor 2 már egy egyértelműen olyan módon megcsinált film volt, hogy ott már a pénzügyi dolgok benne voltak a háttérben, ott már ki volt minden találva. Tehát Eddie visszatér. Hasonló. Tehát ott már a James Cameron-ban kezdett el, hát ott már én látok elkurulást, ha arról van szó. Ez nekem már például nagyon közönségre hangolt film volt, és simán el tudom képzelni, hogy megkeresték Harley Davidson-t, hogy legyen benne. És úgy tudom, hogy jelentősen befolyásolta az eladásokat. Annak idején a Harley Davidson is egy olyan cég, akinek több ilyen hullámvölgye volt, és például a 80-as években azért kellett kitalálni ezt a nagy legenda a történetet, mert komoly gondok voltak az eladással. Jöttek a japánok, jobb minőségű motorokat gyártottak, ki kellett valamit találni. Közben megpróbáltam kitúrni valami adatot arról, hogy van-e valami Kawasaki szponzoráció, de szerintem semmi. Annyit kell még tudni egyébként, hogy a GPZ 900 nem csak gyakorlatilag az első idomos sportmotor volt a világon, hanem az volt az akkoriban a leggyorsabb motor is a világon. Azért az nem mindegy. Hiszen valami rettenetes évszámról beszélünk, amit nem is gondolná az ember, 1986. És a GPZ 900 egyébként 84-ben jelent meg. 1986-ban ez volt a pöcshosszabbító. Nem jellemző, akkor még a 80-as években ez a pöcshosszabbítás történet ez nem volt ennyire súlyos, mint most. Most már csak az van. Most már csak nem az volt van, ennyire hogy... súlyos, de azért, hogy magunk között szólva, tehát hogyha a világ leggyorsabb motorja és mellesleg az első idomos sportmotor, tehát ez akkor egy nagyon egzotikus kinézetnek számított, akkor ez valószínűleg elég komoly pöcshosszabbító volt. Addigra, mire ez a film elkészült, addigra már volt több. Hát okay. A GPZ 984-ben jelent meg, és a motorpiac nagyon gyorsan reagál. Évenként voltak modellfrissítések. Megnézel egy 80-as évekbeli motorkatalógust, Tehát megnézel egy 81-est, meg megnézel egy 84-est, és három év alatt teljesen más minden. Döbbenet. Egyébként ez ma már lelassult, ma már nem így van. De akkor nagyon nagyot változtak a trendek, nagyon gyorsan bejöttek, és ugye a GPZ 900 az első idomos sportmotor, de 86-ra már volt egy csomó, mert a gép már a Kawasakinak is volt többféle. Gyakorlatilag 86 után már lassan jött a GPZ 1000RX, tehát már le is váltották, bár a GPZ 900 az annyira népszerű maradt, hogy még a 90-es évek végéig. Nem, a 90-es évek végéig azért nem, a 90-es évek közepéig biztos, hogy gyártották, erre most nem emlékszem pontosan. 120 lóerős volt egyébként. Nem akarok hülyeséget mondani. Elég komoly motornál. Jó, hát most már elmebeteg kategóriák vannak, hanem van a 200 lóerős utcai motorok. Egy ilyen ma már nagyon nehéznek és esetlennek számít egy GPZ 900-as, még a Muta 18 szolos nagy kerekekkel meg minden, tehát akkor még nem voltak olyan jó futóművek, mint most, de azért annak kell elég bíva egy GPZ 900, még most is, tehát azért nem kell félni. Csak hát ezekből már nem nagyon van a kép példányok, meg olyanok, ami nem lefosott állapotban van. Mondjuk pont ismerek a srácot, akinek van egy ilyen, és átépítette kicsit a futóművet, és így azért egy fokkal jobban használható a mai viszonylatban. Egyébként még találtam itt egy érdekességet IMDb-n. Tony Scottot háromszor hivatalosan kirúgták forgatás alatt. Tony Scott volt a rendező mellesleg. Így elgondolkodok, hogy ilyenkor mi az Isten történet egy forgatáson, amikor háromszor kirúgják ugyanazt a rendezőt. Még ő befejezi a filmet. Rosszul viselkedett. Nem tudom. Mit csinál? Nem tudom elképzelni. Logins, ha már a múltkor volt rosszó. A múltkor volt rosszó, ugye? A múltkor volt rosszó, bejátszottunk tőle egy számot. Nem őt választottak először. Hanem kit? Hanem Rio Speedwagon, Toto, meg ezeket a zenekarokat választották, de aztán mégis ő lett a Danger Zone. Egyébként most fogunk játszani egy számot, ami viszont látszólag Kenny Logins, de marhára nem az, hanem ez a Cheap Trick lesz, azt hiszem. Csak a múltkor ezt kihagytuk. De ha már Steve Stevens-szel kezdtünk, akkor ugye emlékeztek még, hogy a múltkor rádiót is egy Steve Stevens és Harold Faltermeyer számmal indítottuk, ami a Top Gun himnusz volt gyakorlatilag, ami ugye szintén Steve Stevensnek a műve legalábbis nagy részt. Egyébként a színészek, mielőtt ugye a filmet leforgatták, őket elvitték egy-egy ilyen repülésre vadászgépekkel. Egy utasnak. Utasnak, hát nyilvánvalóan nem ők vezettek. Hát nem úgy megy ez, hogy Tom Cruise kurva vagány csávó, de azért nem biztos, hogy tud repülőgépet vezetni, főleg ilyet. Na hát, és nagyjából mindenki hányt. Tom Cruise háromszor repült, és a elsőnél hányt, a másik kettőnél már nem. Hát akkor Tom Cruise itt kemény hozzászokott a dologhoz. Most azon nagyon nem kell csodálkozni, hogy behánynak, tehát egy vadász repülő az durva. Tehát ugye azt hiszed, hogy a hullámvasút, amint te ültél, mondjuk itt Budapesten, az durva. Akkor ki kell, hogy ábrándítsalak, az lófasz. Szerinted én felülök egy hullámvasútra? Azon mindenki ült. Nem de ültem. Régen se ültél? Soha. És nem soha is fogok ültél. Mindegy, a hallgatók közül. És vadászrepülőbe se fogok ülni a büdös ilyenben. Na hát vadászrepülőbe... Tehát ennél csak egy rosszabb van, robogóval menni. Robogóval mész? Hát nem, robogóval sem megyek. Mert hát dehogy nem, hát beígérték neked a kapszula hotelt, és akkor mentél. Igen, az muszáj volt, de ezt nagyon meggondoltam. Inkább hánytam volna tele egy vadászgépet, mint hogy itt erőködjek ezzel a fos robogóval. Na, ezt a gondolatmenetet át kell addig formálnunk a mentális valóságunkba, hogy az Archer sorozatról is beszéltünk a múltkor. A múltkor, vagy az előtt már nem tudom. Múltkor. És ugye az Archernek a kedvence a Danger Zone című szám és nagy Kenny Loggins rajongó. Ezt tök véletlenül vettem én észre a tévében, mert még nem tartok ott az Archer sorozatban, mivel össze-vissza nézem. Közben volt az Archerben, amit te láttál, de én még nem, egy feldolgozás. Ezt be is fogjuk játszani mindjárt. Na, mert ugye az történt az Archerben, hogy meghűlt ez a titkárnő, aki egyébként is mindig hülye, és elkezdte magáról azt képzelni, hogy Kánt énekesnő, aztán kiderült, hogy véletlenül még tehetséges is. És a Kenny Logginszal közösen elnyomta a Danger Zone-t ilyen country stílusban, ami nem nagyon emlékeztet már az eredeti Danger Zone-ra, de azért ez egy nagyon érdekes dolog, és elég jó zene. Tehát itt nem arról van szó, hogy igénytelen fos csináltunk, hanem ez egy poén, és szerintem ül. Akkor játsszuk be. Shoving in the overdrive. Tom Cruise-ra vissza kell térnünk, mert érdekes módon Tom Cruise-t egy csomóan nem szeretik. Én se szeretem. De miért? Azért, mert olyan nyálas, hülye feje van. Én szerintem a Tom Cruise-nak teljesen normális feje van. Normális feje van, de ilyen nyálas fasz szokott játszani általában. Hol? Mikor? Mikor nem? Hát mondj egyet, a Top Gun-ban egy nyálas fasz játszott. De mondjuk de a Top Gun az annyira nem. A Top Gun az viszonylag jó film, de például most láttam ez a... Volt egy-kettő ilyen filmje, az egyértelmű a Cocktail, meg ezek a romantikus... A például pontosan ilyen fasság. Ilyen dolgok, meg az Interjú a vámpírokkal című homoszexuális film, amit nem láttam. De hát ott mondjuk Brad Pitt se volt éppen a legjobb formájában, hogy finom legyek. De azon kívül én nem tudom, hogy ez a Tom Cruise utálat, ez miért súlyos ennyire, mert... Volt ez a skifi film nem olyan régen. Mi volt ennek a címe, amikor az emberek kipusztultak a földön, és belőle volt nagyon sok. Belőle volt nagyon sok. Igen, ja, hát igen, egyedül tudom, volt, persze, azt hittem, hogy egyedül van. Oblivion, igen, ez volt a címe. Na, az szerintem egy nagyon rossz film volt. Miért? Egyáltalán nem tetszett. Baromi unalmas volt, semmi nem derült. Nem, ez egyébként nem az Oblivion az egy nagyon jó ötlet, maximális elbaszása. Tehát ez a, van egy jó ötletünk, és utána nem találtuk ki ezt az ötletet teljesen, de valahogy megpróbáljuk lezárni a filmet, és valami elképesztő sületlenség jön ki belőle. Mert az, a sületlenség olyan szépen megfogalmaztad. Tehát igen. Nem akarok csúnya szót használni most, hogyha már ilyen kultúrált vagy. De hát maradjunk annyiban, hogy ez egy olyan film, ami szerintem nem jó. Nagyon. Nem arról van szó, hogy a film szar-e vagy nem, hanem arról van szó, hogy buta a kis története neki. Nagyon. Tehát ez tönkretesz egy filmet. Nyilván, tehát ez olyan, hogy ezt a filmet háromedik kéne nézni, és akkor még ugye elmegy, mert ugye nekem nem az a bajom, hogy nem volt ez egy olyan hű, de nagyon izgalmas, mert igazából az izgalom abban van, hogy várod, hogy mi fog ebből kisúlni, hogy mi fog itt kiderülni, hogy mi van, mert érzed, hogy itt valami van a háttérben, valami úgynevezett rejtély fog majd kiderülni. Hát ez a rejtély kiderül, de bárne derült valaki, egy kicsit a Függetlenség napja szintű befejezéssel találkoztunk, amikor ugye felrebontották a TET nevű bázist, de az egész dolog marhára értelmetlen, ha belegondolunk. Valami idegen lények teljes mértékben kinyírták az emberiséget, pár túlélő maradt, és a vizet próbálják most elvinni, és ezért emberi klónokat alkalmaznak, hogy azok az ő készülékeiket, amelyek a vizet bontják hidrogénné, meg az ő robotjaikat, amelyik ilyen repülő gömböc alakú droid, azokat szervizeljék. Hát miért nem csináltak szervizelő droidokat, miért kell ezért emberi klónokat alkalmazni, miért kell ezért párokat csinálni, miért kell nekik hamis emlékeket ültetni. Tehát ez az egész egy ilyen nonsense hülyeség, és sajnos egyébként ennél nem jobb a másik mostanában levő Tom Cruise film sem. Melyik? Amikor mindegy, amikor meghal, újra kezdődik a nap. Ja, azt egyébként nem néztem meg igazából, mert mindig pedig már akartam. Hát meg lehet nézni egyszer, de az meg abba a verzióba fog beletorkollani, hogy legyőzzük a központi agyat, és az összes harcos meghal. És akkor ezt mintha már láttuk volna, mondjuk mindenhol. Ezt nem értem, miért itt csinálják Hollywoodban. Elképesztő tényleg. Dedó, gyógyó, kész, nem tudok rá mit mondani. De az hát ezek a, így, ezek de magával Tom Cruise-val nincsen baj ezekben a filmekben egyáltalán. Szerintem. Van a csávóban egy kicsi ilyen magamutogatás azért, de nem egy ilyen nagyon vészes. Tehát benne van a filmben az, hogy egy kicsit azért ő szereti úgy játszani a májert. Tehát amíg például bizonyos színészek mindig úgy alakítanak ilyen szuper akcióhősöket, hogy valójában ilyen esendőnek mutatják magukat, és nem annyira nagyon szupersztárnak, közben azért Tom Cruise szereti. Én biztos vagyok benne, hogy például az Oblivionben a Tom Cruise-nak a motormániája miatt volt az a motoros dolog belerakva. Semmi értelme nem volt, hogy a repülő eszközön legyen még egy ilyen összecsukható motor is, és azzal tudjon motorozgatni. Ez szerintem a Tom Cruise-nak az ötlete alapján rakták be a filmben. Látványosnak látványos volt, de teljes mértékben értelmetlen, diszfunkcionális jármű. Csak arra tudok gondolni. Tom Cruise-ban viszont nagyon pozitív, hogy motorbuzi. Abszolút. Hát tök jó, csak az a baj, hogy ugye vannak ezek a rossz filmek, és hát ezek rosszak. Nem rosszak azért annyira ezek a filmek, tehát ezeknél vannak sokkal rosszabb filmek vannak is. Vannak rosszabbak, de attól ez még nem lesz jó. Ezek hát ez a baj. Egyszer megnézhető filmek, és sajnos olyan filmek, hogy arra gondolsz, hogy ebből milyen jó filmet lehetett volna csinálni, ami nem sikerült. De az egyébként egy roppant irritáló érzés, tehát ilyenkor az nem hogy bennem egy ilyen jó szájízt összességében véve. Tehát attól, hogy most nem azt mondom, hogy nagyon rosszul éreztem magam, hanem azt, hogy ez nem volt jó, attól én még nem érzem úgy, hogy ez megérte azt a két órát, vagy másfél. Például a Mission Impossible filmeket nem szeretem. Hány van már abból is? Nem tudom, de nem de is emlékszem ennyire se. Tehát az valahogy nekem nem áll össze. Én az elsőt szerintem láttam. De ez pont olyan, hogy megnézed az elsőt és láttad az összeset. Aztán viszont van jó film és a Tom Cruise-nak, ami határozottan jó, csak nem itt eszembe a címe. És nem is olyan régi film. A Jack Reacher. Ez egy nagyon-nagyon korrekt, klasszikus, szépen fényképezett, normális akciófilm. Ezt én nem láttam. Az a helyzet. Lehet, hogy ezt meg kell néznem, azt jobban értékeljem Tom Cruise-t. Ahogy így most állunk, én Tom Cruise-t nem szeretem különösebben. Az, hogy nem nagyon gáz, az nem menti meg attól, hogy én ne szeressem. Oké, de ez még mindig nem utálat. Nem utálat. Tehát nem tudom, hogy egy csomóan például marhára utálják, de egyébként mondok még egy jó Tom Cruise filmet, külön vélemény. A Collateral is egy egész jó Tom Cruise film. A Világok harca az egy nagyon-nagyon buta film. Ez egy szörnyű rossz film. Hát mindegy, most igazából Tom Cruise filmográfiát hagyjuk is, csak erről muszáj volt beszélni, hogy most Tom Cruise köcsöge vagy nem, mert szerintem nem köcsög Tom Cruise, nem a világ legjobb színésze feltétlenül, de jó, most ezt a szientológia dolgot lehetne még ragozni, hogy ezzel mi van, de igazából rohadtul nem érdekel, mert egy filmszínész a számomra nem olyan, mint egy testépítő. A filmszínész egy szerepet játszik, de abban a szerepben kedveled, vagy nem kedveled, de nem biztos, hogy feltétlenül meg kell neked ismerned a magánéletét, mert nem akarod az életmódját követni. A testépítő viszont... Kivétel ez alól például Harrison Ford. Miért? Kurva nagy király. Hát okay, most de... ez van például azzal a háborús repülővel. Az a policy, hogy aki kurva nagy király, arról beszélünk, hogy kurva nagy király, aki meg nem kurva nagy király, vagy nem tudjuk, vagy nem nyilvánvalóan ordinál egy nagy seggfej, annál meg nem érdekel minket, hogy milyen, mert ezt akartam pont elmondani, hogy egy sportoló például abban különbözik egy színésztől, hogy a színész szerepet játszik a sportoló, viszont egy sportoló, akit az életmódjáért követsz, mert az életmódjának a következményeképpen lett sportoló. Tehát egy testépítő, akiért mondjuk rajong valaki, annál nagyon nem mindegy, hogy az a köcsög az a testépítő, meg közben drogozik, meg buzipornozik, meg akármi, vagy nem. Tehát egy testépítőnél nagyon nem mindegy, hogy itt válaszolsz példaképnek, egy színésznének, hogy van egy kedvenc színészed, vagy és az milyen a magánéletben, az annyira téged nem fog befolyásolni, mert a filmjei attól meg lehet, hogy olyanok, ami neked tetszik, vagy nem. Az a helyzet, hogy egy színésznél, amikor találkozol vele, akkor általában nem a színész látod, hanem egy karaktert. És az, hogy persze, a karakter neked tetszik-e, vagy sem, azt el tudod dönteni. Ő szerepe a karakter megformálása. Igen. Ennyi. Mondjuk azon gondolkozom, hogy van-e olyan színész, akit én azért alapvetően utálok, vagy nem kedvelek. Hát van olyan színész, akit nem kedvelek, Vin Diesel például. Ez a hülye vámpíros sorozat. Vannak ezek a köcsögök, ilyen hülye gyerekek, vámpírok. Nem tudom. Biztos tudod. Mindenki ezt a szart nézte régen. Ja, homály. Az, igen. Azokat biztos nem szeretek. Nem tudom, kik azok. Én se, de biztos utálod őket, nem? Fogalmam sincs, nem, nyilván persze, de ez nekem kívül esik teljesen, tehát fogalmam meg van nincs. Ez a Jennifer Lawrence, szerintem utálod. Igen, a kis krumplitestű, homályfejű izé, aki, ugye vele is az a baj, hogy egy ilyen tehetségtelen, ilyen semmi szerencsétlen nyomnak és sztárolnak ennyi, tehát nyilván nem kedveli az ember, de nem tudom, ez egy kicsit más történet. Eszembe jutott még, hogy kit utálok rohadtul, mint színész, Julia Roberts. Meg kurva ronda azért. Irritáló ronda, miközben mindenki fényezze a legszebb nő a világon. Na nyomjunk egy kis Top Gun-t, a Cheap Trick jön. Mighty Wind. Na most, hogy így kibeszéltük magunkat a filmekről, meg Tom Cruise köcsökségéről, meg minden egyéb marhaságról, ideje lesz, hogy beszéljünk valami értelmes dologról, például a szakmáról. Tudjuk, hogy ezt utáljátok nagyon. Tipő felső részkészítő? Igen, igen, az a szakmám nekem is, meg szerintem neked is, vagy te alsó részt készítesz, vagy most mi van? Szóval, voltak itt versenyek nekünk, amíg nem figyeltünk, meg amíg nem vettünk fel rádiót. Egyrészt lement a New York Pro, ahol ott volt a Dani is, meg a Vivi is, meg aztán volt a Body Power Pro Angliában, ahol megint ott volt a Vivi, de nem csak a Vivi volt ott, hanem te is ott voltál. De erről majd kénytelen leszel nekünk mesélni, de először kezdjük a New York Pro-val. A Body Power Pro egy fél verseny volt, úgyhogy olyan sokat nem kell róla mesélni. Na mindegy, New York igen, Pro. De ott azért voltak dolgok, meg ott voltál. Szóval New York Pro. Hát a Dani tizedik lett. Hát a New York Pro-ról azt akartam elmondani a legjobban, hogy ott nem voltam. Hát nyilván nem voltál. New York egy szép nagy város egyébként, egyszer majd talán el fogok menni oda, de azon kívül nem voltam még ott soha, és most a New York Pro-n meg főleg nem voltam 2015-ben. Ezt lényeges azért tudni a New York Pro-ról. Egyébként a New York Pro az annyira nem volt érdekes, mert nem volt olyan brutális mezőny. Ott volt a Dani. Dani tizedik. Hát a Dani bejutott a top 10-be, ami egyfelől valami, másfelől meg én azt gondolom, hogy a Dani most nem volt csúcsformában, nem jött neki annyira össze a formaidőzítés. Ja, így lehetett most már volna ennél talán jobb. Nem, valami nem volt oké. Hát úgy tűnt, hogy Dani kicsit lapos volt, meg kicsit vizes volt, meg kicsit úgy nem állt össze a dolog neki. Konkrétan van egy kettős biceps pózos kép, ami eléggé rossz. Nem tudom, hogy mi volt a gond, de valahogy nem jött össze neki most. Ja, hát ez nem. Tizedik lett ugye, ami lehetne jó. Annyi, hogy a derek az javult, de a hasizom az még mindig probléma. Nyilván ez az adottság kérdése is. A fene tudja. Nem, ez most nem sikerült. De hát nem egy nagy tragédia. Tudod, hogy mi lesz a Daninak a következő lépés? Nem. Nem tudjuk a terveit. Jó, nem baj. A tavaszi szezonjának vége van, ha jól értem a dolgot, és hát legközelebb, majd legelőbb ősszel, de lehet, hogy most ki akar majd hagyni. Én el tudnám képzelni, lehet, hogy elfáradt. Ez egy szponzori kérdés, tehát attól függ, hogy a szponzor mit akar, azt kell neki csinálni, amit a szponzor kíván tőle, aztán ennyi. Ők azt akarják, hogy versenyezzen ősszel, akkor versenyezni fog ősszel. Hát ez a Daninak nem probléma egyáltalán. Jó, de mondjuk szerinted mi lehetne a Daninak a következő reális cél? Annyit eszembe erről, hogy nem például a profi versenyzés se éppen ideális körülmények között kezdte el, mert egyszer csak kitalálta a szponzor, hogy hoppá kell versenyezni profiba, és alig volt ide felkészülni. Igen, ez így volt, de ennek már egy pár éve. Hát neki a jövője egyébként annyi, hogy az, amit eddig csinált, megpróbál szépen menetelni előre. Ez ember ül, szóval ugyanezeket a versenyeket évről évre megcsinálja, és akkor, hogyha összejön a forma rendesen, nyilván akkor gondolod, ennyi, hogy valami... Nyilván ennyi, hát a cél az a olimpia kvalifikáció, amiért küzdeni kell. Hát az kéne, csak ugye pontokkal kvalifikálni nehéz, mert főleg idén mindenkinek nagyon sok pontja van, most a Daninak is van 4, az már mondjuk valami, de szerintem 4-jel kvalifikálni még nem nagyon lehet. Na mindegy, hát nem tudjuk. Na jó, mindegy. A Dani tizedik lett, örülünk neki. Ez a szezon ez annyira nem jött össze, először ugye kikúrtak vele a Fibón. Igazából azt tett be legjobban szerintem, mert... Ebben biztos vagyok. Ha valahova reálisan ő célzott, akkor oda célzott legjobban. Hát az Európa ugye ott jobban ismerik, kevesebb amerikai van. Persze. Talán. Bár mondjuk ez kicsit érthetetlen, hogy az amerikaiak is gyakorlatilag ott vannak, tehát akár be is készülhetnének. De minden esetre az a Daninak egy jobb terep lehetett volna. Nem biztos, hogy olyan nagyon vonzó egy amerikai profi testvérnek az, hogy elmegy a Fibóra, ott kell állni a standon, és akkor még készüljön is be a versenyre. Én biztos vagyok benne egyébként, hogyha versenyre készül, akkor nem cseszegeti a szponzor olyan, hogy álljál a standnál egész nap. De terenítés közben. Lehet, hogy vasárnapra kiállítják, amikor már vége a versenynek, hogy akkor na, a zabálás után áldogáljál egy kicsit. Nem tudom, nem látunk ebbe bele, hogy hogyan gondolkoznak ők, meg mi a pszichológiája, meg... Lehet, hogy fogják fel, hogy a Fibón úgyis ott vannak több napig, tök buli az egész, akkor nem basszák el egy versennyel. Így is láthatják, akár ezt nem tudhatjuk, hogy hogy gondolkodnak. Elképzelhető. Na jó, lapozzunk, Vivi. Vivi is ott volt a New York Pro-n, 11. lett. De nem akár, hogy lett 11. Úgy lett 11., hogy közben nagyjából mindenkinek elkente a száját, aki előtte megverte a Pittsburghi versenyen. Ugye a helyezésben hát gyakorlatilag egyet lépett előre Pittsburghhöz képest, de mondom, mindenkit elvert onnan körülbelül, jobb formában volt. És háromszor akkora volt a mezőny, mint akkor körülbelül. Hát azért a Vivinek ez már egy komoly előrelépés volt, de a Vivinél nem ez a lényege a sztorinak, hanem az, hogy utána elment a Body Power Pro-ra, és ott meg második lett, ami meg nagyon nem semmi. Egyébként konkrétan nagyjából miatt mentem ki, mert a Body Power Pro az nem volt olyan értelemben profi verseny, mint a többi, nem volt például férfi testépítés, és csak ott a helyszínen szembesültem azzal, hogy egyáltalán van 212. Tudtad, hogy van 212? 212 az majdnem mindenhol van, de nagyon egyszerű logisztikai oka van ennek, a 212 az olcsó. Persze, hát nincs pénz. Nem kell sok pénzt adni, a profi testépítés meg marha jó lenne, hogyha lenne, tehát szerintem a profi verseny az onnantól kezdődik, hogy van profi testépítés, ami, ahol nincs, ahol ilyen bikini, meg hát még akár ahol figyúr, vagy akár ilyen női fizik, meg ilyenek is vannak, az úgy magában ilyen nagyon kevés. Én úgy érzem. Tudomásom szerint csak figúr van, és 212. 212-re is úgy jöttem rá, tulajdonképpen meg sem néztem a programot, mert ugye tudtam, hogy nem lesz profi rendes open kategória. Úgy jöttem rá, hogy a 212 lesz, hogy is hívják azt az olasz csávot, tudod, aki még itt volt annak idején Debrecenben is, és mi is fotóztuk. Igen, tudom, csak nem üteszem van neve. És őt az egyik... Szekorecsi? Nem, Szekorecsi nem, a másik. Meghalt. Tényleg, a másik. Benagli, Thomas Benagli. Igen, Thomas Benagli. Erőt ott eszembe, hogy annak idején az a régi szájtekes újság, a Muscle magazin, abban azt írták, hogy Thomas Benaglit úgy valami olyan jelzőt találtak, hogy Thomas, mert hogy tömeg, tudod. Thomas Benagli, és akkor valamilyen szójáték volt. Igen, nagyon rossz. Ilyen nagyon rossz szójáték volt, de erről jöttem rá, hogy Thomas Benagli. És hát ő nyilván engem már nem ismert fel, mert körülbelül 10 éve volt, ha nem több, hogy Debrecenben fotóztuk őket, de például van egy közös fotója az Eddie Ebu-val, ami azóta megcsináltak szintén az ilyen kis Photoshop elvebetegek, úgyhogy az Eddie Ebu ilyen nagyon nagy szörnek át van alakítva, és akkor mintha valami csoda ember lenne, és a kettő egymás mellett mekkora kontraszt. Igen, és akkor ezt berakják valahol, és akkor fikázzák a kukszot. Tehát ez szokott lenni így a fórumokban a elmélet. Na mindegy, hát ott volt Benagli. Én először azt hittem, hogy a csajt kísér csak a figurra, és hát ugye ott voltam a volt még egy dolog, rokkant kerekesszékes testépítő kategória. Igen, ezt most akartam ilyen nagyon aljasan hozzátenni, nem nagyon egyébként ilyen is volt. Nem nagyon tudok, amit mondani, a 3 induló volt, tökre örülnek neki, de tehát itt, erre megint azt tudom mondani, hogy itt egyébként miről beszélünk? Ebben az a gyönyörű, hogy itt szerintem még ráadásul az volt a helyzet, hogy csak egy kicsit fikázzuk itt szegény kerekesszékes kategóriában induló versenyzőket, hogy most nézem a pontozólapot, úgy van 3 versenyző, hogy az egyiknek a neve az tollal van ráírva a pontozólapra. És az induló listán előzőleg 2 voltak. Na most ez szerintem rohadtul azt jelenti, hogy a backstage-ben ott volt valaki, és akkor meglátta, hogy 2 vannak, és lehet hozni egy érmet. Ezt nagyon el tudom képzelni. Nagyon el tudom képzelni, hogy így volt. Ez egy szánalom, tehát ez egy olyan kategória, amit azért csinálunk embereknek, mert szánalkozunk rajtuk, sajnáljuk őket, hogy ők kerekesszékesek, és egy sportnak nem lehet az a lényege. Nem nagyon működik, hogy finom legyek. Tehát... Volt olyan, akinek tényleg nagyon komoly felsőtest fizikuma volt. A 3 közül véletlenül pont láttam. Tehát nincs is ezzel baj, csak ez egy értelmetlen kategória. És nem tudom, miért kell ezt ebből a PC mű jópofaságból erőltetni. Ugye itt megint ez van, amit a Puzsér nagyon jól megfogalmazott, hogy emberek a fogyatékosságukra próbálnak, azzal próbálnak érvényesülni a fogyatékosságukkal. És embereknek nem a fogyatékosságukkal kéne érvényesülni, mert azt előnynek tüntetik fel az egészségesekkel szemben, hanem azzal kéne érvényesülni, hogy teljesítményt tudnak nyújtani, függetlenül attól. Egyszerűen nincs ezzel baj, csak a parasport az külön van. A világon minden sportban külön van. Itt van nálunk a Peti, aki a paraszövetségnek a tagja, aki ott volt a miskolci szemináriumon is például, meg a pesti szemináriumon is. Ugye hallhattátok is, akik itt voltatok, hogy a Molnár Petivel milyen jól szórakoztatták a közönséget, és a Peti például a parasportolókkal foglalkozik, segít nekik gyakorlatilag önként, nagyon sok komoly parasportoló van, próbálja velük megismertetni a súlyzós edzést is, de a parasport külön van az egészséges sporton. Tehát az, hogy egy testépítő versenyre berakunk egy kéz meg láb nélküli kategóriát, ezt én nem értem. Csináljunk para testépítő versenyeket, ha a para testépítő versenyt akarunk csinálni, bár értelmetlen, mert nem értelmetlen, tudják. Mert ahogy itt látom, van az Ozi, aki para sportoló, para fekvenyomó, nincs neki lába, és fekvenyomó, de tud fekvenyomni. Ez a lényeg, hogy tud fekvenyomni. De Ozi nem megy guggolni, mert nincs neki lába, csak egy van. Akinek meg nincs lába, ugye, az meg nem teljesíti az esztétikai elvárásokat, és a strukturális elvárásokat a testépítésben. Úgyhogy ez az egész dolog, nekem azért forog ettől a gyomrom, nem ezeket a parasportolókat akarom bántani, vagy nem ezeket a kerekesszékes testépítőket akarom bántani, hanem tudom, hogy ez egy ilyen álságos szar, ez nem őszinte. ez ilyen jaj, legyünk jó fejek, és jaj, csináljunk kategóriát. Ez egy ilyen szar az egész. Ez van sajnos. Meg ugye, ahogy látod, úgy lett három versenyző, hogy valaki felugrott a backstage-ben, hogy úristen, ne hozni egy érmet. Három versenyző így jött össze, tehát ilyen versenyt mi a francnak rendeznek persze, egyáltalán? Három versenyző az nem verseny. Hozzáteszem, figurma sem voltak küzde sokan, 10 vagy 11-en lehetett talán. De komoly okay, mezőny. De 11 volt. Az egy mezőny. Igen, és komoly mezőny volt, mert itt aztán voltak mindenféle Arnold Classic győztesek, világbajnokok, mit tudom, kicsodák, meg se jeleztem igazából. De mondom, engem a Vivi érdekelt, hogy nem foglalkoztam az ügyjel különösen, mert gondolkozok ilyenkor, hogy felvegyem az egészet, és csináljunk ebből valamit, vagy csináljak egy cikket, lefotom, de minek? Nem értek hozzá, amúgy se foglalkozunk annyira a figurral, akkor nem most szoktunk. Ebből az alkalommal, azért nem foglalkozunk, mert nincsen információk, nem értünk hozzá, nem érdekel. Csak ennyi, csak ez a három. Érthetnénk hozzá, csak hát nem érdekes ez a helyzet. Nem érdekes, tehát minket kifejezetten a magyar versenyzőink érdekesek ebben, és nekik drukkolunk, de ezen kívül rohadtul nem érdekes tehát a dolog, tehát meg se próbálunk úgy csinálni, mintha ez érdekes lenne, és okoskodni ebben, tehát ott közben eldöntöttem, hogy nem erőlködök ezzel, nem veszem föl, nem csak anyagot, mert milyen cikket írjak ebből. Különben milyen volt a Vivi? Na most az érdekes, és itt már átérek tényleg, hogy mi történt ott akkor konkrétan, amit látunk. Ugye egy ilyen figur kategória, az úgy néz ki, hogy kijönnek először, és kvázi bemutatják magukat. Van egy ilyen kis... Figur kategóriában egyébként a kötelező pózok az annyi, hogy 4 alapfordulat. Kész. Igen, igen, ennyi. Tehát ott semmi nincsen. Ez a figur kategória. Ez gyorsan le is megy. Értsük. Gyorsan le is megy. 4 alapfordulat van, de előtte egyesével kijönnek a versenyzők, és ott egy kicsit ott megforognak. Van egy kis, egy olyan dolog, amit be kéne igazából tanulni szerintem, és itt már az első hiba megvan, hogy a Vivinek ez nem volt meg, szerintem erre nem készült. Úgy gondolta, hogy kijön, billeg egy kicsit, vagy valami, aztán vissza, hogy ez egy pár másodperc néleg. És viszont kurvára mindenki fel volt rá készülve. Tehát mindenki rohadt profin mozogtak a színpadon, kijöttek, és hát így meg voltunk ijedve, hogy hú, basszus, ez nagyon komoly. Kijött a következő, basszus, ez is nagyon komoly, és így tovább, és így ment. És a Vivinek ez a rész nem volt jó. A Vivi egy kicsit olyan, mint hogyha zavarban lenne. Tehát az érzés, hogy neki... Olyan volt, mint aki el van veszve a színpadon, tehát ugye ismerjük ezt a látványt. Nem mondanám ezt annyira súlyosan, de nem volt annyira határozott, mint a többiek. De egy kicsit összecsapta, nem állt meg, nem tartotta ki, nem jól állt be, stb. Ezt mondtuk is neki, hogy a döntőre ezen fejleszteni kell, és a döntőben jobb is lett egyébként. Úgyhogy először, amikor kijött, és megvolt az a bemutatkozó, akkor mondtuk, hogy hú, basszus, itt gond lesz. Ezt mondtuk magunkban. Na, aztán kijöttek együtt, megcsináltak a 4 alapfordulatot, és ott szépen megvert őket. Hát látszott, hogy jobb. És a bírók rögtön úgy hívták ki, első kívásban benne volt, középre tették, és abban benne volt a pakliban, hogy meg fogja nyerni, azt tudtuk, hogy a top 3-ban benne lesz. Van biztosak voltunk. Aztán ugye döntő másnap derült ki, hogy mi van. Most annyi volt a variáció, hogy az elődöntő az gyakorlatilag az Expo programja közben folyt. Ugyanaz volt a két helyszín, tehát nem vitték el máshova. Az Expo területnek az egyik felén voltak ilyen színpados részek, ahol lehetett versenyeket csinálni, székekkel, lelátóval, minden rendesen meg volt csinálva. Tulajdonképpen ott az Expo időszaka közben, én azt hiszem délután 2 volt, kör volt az elődöntő pénteken, vagy valami ilyesmi. És miközben ment az Expo, ugye meg lehetett nézni, nem volt túl sok néző. A döntőre viszont már az Expónak vége lett, és akkor csak oda engedték be az embereket. Mi egyébként nem ott mentünk be, valahogy véletlenül bejutottunk a egy lezárt ilyen Expo területen, és ott a maradék Dzsuba hegyeken keresztül mentünk el a színpadhoz. Tehát addigra megtelt szépen az a rész. Elég sokan voltak nézők, akik ugye jeggyel jöttek be megnézni, és nyilván a döntőre van egy komolyabb hangulat ilyenkor mindig. És akkor már nem tették a Vivit középre, amivel nem volt biztató, de ennek nem tudtuk, hogy mi van. Annyi látszott, hogy elég simán megvert egy csomó versenyzőt, mert egyszerűen nagyon jók az adottságai. Ami jellemző nála, hogy kisebb, mint a többiek, nem annyira izmos, meg nem annyira száraz. De itt megint ez a kérdés, hogy mit pontoznak. Mert elméletileg a figurban se kéne marha száraznak lenni, meg marha izmosnak. Mert akkor az már nem fizik. Vagy legalábbis afelé tendál, ugye van itt. Tehát ugye izmosabbnak kell lenni, mint a bikininek. Nyilván. De nem lehet senki száraz, kell, hogy kilátszon a hasizom, nem úgy, mint a bikini, ahol nem látszhat ki a hasizom, elméletileg. De ezek az elméleti dolgok... Lesz, ahol nem látszhat ki semmi. Igen. Ezek elméleti dolgok, mert ezt már nem tartják bepontozáskor. És az a lényeg, hogy struktúrában, meg gyakorlatilag én szerintem a Vivi elég egységes volt, és aki nyert, az a csaj, az is nagyon jó volt. De végül is a Vivi második lett. És a nagyon jó nyertes csaj egyébként, például a Béla szerint a vállával nyert, és ő azt gondolja, hogy a Vivinek a vállát kell felhoznia, de én, ahogy nézem a képeket, vagy néztem vissza a videót, szerintem annak a csajnak aránytalan, groteszkül nagy válla van. Szerintem a Vivi volt arányos. A Vivi akár ezt a versenyt meg is nyerhette volna, ha egy kicsit határozottabb, mert nem tudom igazából, hogy volt egy nagyon nagy baki, amiről egyébként nem tehet ő, meg nem tehet ő, nem tehet senki, de lehet, hogy befolyásolta a bírókat károsan, még pedig az, hogy tavalyi bajnoknak mutatták be. Tehát ő, mint címvédő került ki a színpadra, viszonylag kevésbé határozott színpadi mozgással. Összekeverték a Zsuzsival. Igen. Ez csodálatos. És egyébként ő tényleg nyert a Vivi tavaly, csak amatőrben. Tehát ugye magyar-magyar, ja, igen, összekeverték. És bemondták, és lehet, hogy a bíró úgy nézte, hogy ja, hát ő volt tavaly a bajnok, akkor hát annyira azért nem szám, nagy szám, mert a másik csaj az magasabb volt, látványosabb volt a bemutatkozásban, nagyobb volt a válla, meg szárazabb is volt. Szóval itt az a kérdés, hogy mit pontoznak. Ha azt pontozzák, amit kéne pontozni, hogy adottságok, struktúra, esztétika, akkor Vivinek kellett volna akár nyerni, mert ezt én így nem mondanám, mert igazából rohadtul jó az a második hely, tehát semmi para nincsen benne, és ő se szólt egy rossz szót, se nem volt rossz kedve, semmi, és szerintem a top 3-nak is röhögve örült volna. Teljesen jó az a második hely, csak egy kétség van az embernek, hogy most akkor mi az, amire kell célozni, vagy hogyan kellene tovább készülni. Lehet, hogy neki is nagyobb vállat kell csinálni, és akkor akár meg is nyerheti. Egy dolog múlt ezen a versenyen, most az olimpia kvalifikáció, de a Vivi azt mondta, hogy nincs ezzel gond, mert legalább így tud pihenni, mert ha az olimpiára kvalifikált volna most, akkor meg tök szívás lenne, hogy 2-3 hét szünet után folytathatná a diétát. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi lesz a következő lépés a Vivinek, hogy tudod-e? Nem. Akkor most gyakorlatilag kiderült. Holnap talán. Nem az lesz, hogy még most megpróbál kvalifikálni az olimpiára, hogy a nyár végén, vagy ilyesmi. Nem, biztos, hogy nem. Elegem most pihen, és akkor majd jövőre, vagy esetleg ősz végére, vagy ilyesmi. Nem tudom, ez majd kiderül el, hogy mit akar. Ez biztos, hogy elege van rohadtul az egészből, úgyhogy most pihenő lesz. De maga a verseny jó volt. Egyébként maga a Birminghami Expo, a szervezés meg minden szinten szerintem 10-es. Tehát én kellemeset csalódtam. Azt mondták, hogy hát ez kicsi expo, nem kicsi egyáltalán annyira. Szerintem elég nagy expo, pont annyira nagy expo, hogy ugye itt csak tápkiek van, kevésbé van a gépek, meg a többi, tehát az a Fibon levő fitness, wellness baromságok nincsenek. Hanem itt inkább jobban az a minket érdeklő lényeg van. És ezek a hülye angolok, ezek kitaláltak olyan dolgokat, hogy ez az egész expo terület, ez a reptéren van. Hát képzeljétek el, hogy az angolok kitaláltak olyan dolgokat, hogy nem mint nálunk a BNB, hogy be kell balfaszkodni itt a városba, ki tudja hogyan, és leszállsz a repülőgépről, föl kell szállni a BKV buszra, elmész a kökig, ahol majd nem lehet egyet kapni, mert elromlott az automata, és a 14 darab ellenőr fog baszogatni, hogy mennyi aztán keresi a köki bejegyet. Szóval nem ez a szint van, hanem itt ilyen elképesztő dolgokat kitaláltak, hogy az expo Conventional Center-t, azt ők a reptér mellé építették, sőt, tovább megyek, képzelem, ezen be fog szarni, hogy ilyen létezik, a vonat a reptér felé megy. És ha be akarsz jutni a városba, akkor egyszerűen csak felszállsz a vonatra. Az megáll, van egy van ilyen dolog, hogy várostervezés, ez valami elképesztő. Igen. Tehát képzeld el, hogy jön a vonat, ami megy, nem tudom hova, és te felszállsz a vonatra, és 10 perc alatt benn vagy a városközpontban úgy, hogy a vonatot azt nem igazán hasonlítanám a mi mávos vonatainkhoz. Miért az tök jó, amikor kigyullad a metró például? Nem, itt olyan a vonat úgy néz ki belülről, hogy csendes, és olyan, mintha egy repülőgépben ülnél nagyjából, csak hogy a hely. Nem gyullad ki. Csendes, kényelmes, kis asztalon van minden. Tehát eléggé fosulva megcsinálva az egész. És egyébként a hotelünk is ott volt a reptéren, gyakorlatilag gyalog 2 percre. Onnan felszálltunk egy magas vasútra, amin 1 percet kell utazni. Az a magas vasút, ez ingyenes, és automata nincsen benne vezető. Ez átvitt az NAC nevű komplexumba, amit én nem is értettem, hogy minek. Képzeld, hogy onnan a 30 percet gyalogoltunk kb., de legalább 20-at. Mire az expót megtaláltuk, úgy kellett gyalogolnunk ennyit, hogy nem kerültünk szabad ég alá, mert ez egy olyan épületkomplexum, hogy itt gyakorlatilag mozgójárdától kezdve lemész, felmész, ilyen mozgó lépcső, erre mész, arra mész, tehát egy hatalmas épület együttes, ami úgy van kitalálva, hogy szerves része a város forgalmának, tehát nem csak mi bolyongtunk ott, mert most volt egy esemény, hanem ott rengeteg ember volt. Ott volt 1 millió ember, tehát iszonyat, és közben a reptér se úgy működik, mint nálunk, hogy egy elszigetelt egység, hogy ez a reptér, és kész, hanem a reptér is része szervesen a dolgoknak, és ott lehet a reptéren kajálni, sorolhatnám, van egy csomó dolog, van gyógyszertár, vagy mit tudom, van gyógyszertár, nem volt, de ilyen drogéria, meg ilyenek, tehát ezek a dolgok ben vannak a vérkeringésbe kapcsolva, és a repülőtér az nem egy ilyen elit dolog a város szélén, ahova csak akkor megy az ember, hogyha éppen repül, hanem ez egy közlekedési csomópont is egyben, ahol ha például a repülőre kell várnod, akkor is tudsz bizonyos dolgokat elintézni, olyan luxus dolgokat, hogy tudsz kajálni, nem csak akkor, amikor becsekkoltál és bejutsz a repülőn téren belüli világba. Egyébként ez nem tudom, hogy ezt tudják-e azok, akik nem repültek még életükben. Most ez hülye hozik, hogy ezt ilyen mondani, ugye nem mindenki repült életében, sőt, Magyarországon a lakosság többsége nem repült soha sehova még, mert nem például volt, én. Nem volt dolga, és azt nem tudom, te tudod-e, hogy a reptéren belül, amikor becsekkolsz, és megvan a biztonsági ellenőrzés, akkor bejutsz egy másik világba gyakorlatilag. Tehát ott belül üzletek vannak, éttermek vannak, meg akkor ilyesmi, kurva drágán hozzá. Persze, persze, mert onnan ugye már nem mehet ki, hogy kimenjél kajálni. Persze, tiszta sor. Persze. És legalábbis, hogy kimehetsz, csak akkor baszhatod a jegyedet. Yeah. Persze, ó, persze, ezt most csúnyán persze mondtam, de hát értjük. Na mindegy, de itt kívül is megvolt az a, az a világ idézőjelbe, tehát azért gyakorlatilag mint egy ilyen nagy pláza olyan volt az az egész, és egyébként jó, itt Ferihegyen is van kívül étterem horroráron, tehát nincs gond, de egészen más. Nem tudom, hogy ezt el tudom, vagy el tudtam értelmesen magyarázni, de a reptér... Jól értem, akkor itt azon van a hangsúly, hogy a reptér az így a városnak a része, és oda ez járkálnak a része, emberek a akkor van, is akár, hogyha nem repülnek. A szélén van, mert egyszerűen benne van a közlekedési vérkeringésben. Nálunk meg ugye nincs. És gyakorlatilag ott, ahol becsekkolsz, meg ahol van az utasfelvétel, ahol beadod a csomagaidat, azon a folyosón néz tovább, és már is ott vannak éttermek, meg minden értelmes dolog, és nem olyan exkluzív reptéri éttermekről beszélek, ahol a horror drága minden, hanem egyszerűen normális éttermek. És ez nekem nagyon furcsa volt, ez a komplexum, meg amit úgy kell elképzelni, hogy nálunk a Hung Expo vagy a BMW terület, az a szerves része a városnak, ott emberek keresztül kasul mászkálnak, nem úgy, mint nálunk, hogy ki van oda rakva, és soha nem megy oda senki, csak éppen ha motorkiállítás van, akkor arra betődsz, vagy kutyakiállítás van, akkor van arra dolgod, hanem ők ezt sokkal, sokkal okosabban találták ki ezt az egészet. Ez a város tervezés. Ez, ami náluk működik, náluk meg annyira nagyon nem működik. Én még jártam a világon sok helyen, de ilyet még nem láttam egyébként így, hogy valami ennyire komplexen volt megoldva. Egyébként Birminghamen életemben nem gondolkoztam, hogy ez egy milyen város. Nem is gondoltam, hogy valaha én Birminghambe el fogok jutni, vagy bármi dolgom lesz ott. És hogy ott voltam, rögtön arra gondoltam, hogy valószínűleg ez a legnagyobb, ez a második legnagyobb város Angliában, és egyébként igen. Tehát ez látszik rajta, hogy ez a második legnagyobb város Angliában. Hát nyüzsögnek az emberek, annyian voltak, bementük a belvárosba is, hát iszonyat, hogy hányan voltak, tehát durva. De azt mondod, hogy Angliába is ki lehet menni, csak mondjuk nem Londonba kell, hanem Birminghambe? Szerintem egy érdekes hely Birmingham, tehát nincs belőle tragédia. Egyébként szerintem a harmadik legnagyobb magyar város is egyben. London? Nem. De nem Birmingham. Nem, Birmingham. Tehát London, Budapest és Birmingham. Igen, én erre gondolok. Értünk. Nem, Budapest, London, Birmingham. Tehát ugye ez a sorrend. Ja persze, oké. Okay. És hát mindenhol magyarokkal találkoztunk a szállodában, még a Burger Kingben is magyarokkal találkoztunk. Magyarok jöttek szemben, leszólítottak, stb. Tehát volt expón is találkoztunk magyarokkal, oda jöttek hozzá közös fényképészkedés. Dia meg nem volt ott. Dia nem volt ott, ja. Na mindegy, az a lényeg, hogy komoly hely ez a Birmingham, az tény. Nagyon tüzetesen nem tudtam megnézni, de egyébként nem mentünk a belvárosba kétszer, az utolsó, vagyis volt pénteken mentünk, szombaton voltunk még ott, és szombaton kétszer edzettem. Muszáj volt edzeni azon a helyen, ahol mindenki edzett, a profik, és muszáj volt elmenni, megnézni a Dorian Yates híres tervét, a Temple Gymet. Eredetit? Az eredeti Temple Gymet. Én úgy hallottam, hogy ez franchise, és van több Temple Gym is, de szerintem az eredeti az teljesen más, mint a többi. Hát az egy ilyen igazi pinceterem. Egyébként nem tudtam, hogy ez Birminghamben van. Nem, hogy pinceterem, hanem egy igazi ilyen lepraszar. Tehát ami a 80-as években levő dzsuba pincetermek, amikben mi edzettünk, így annak a szintjén van körülbelül. Tehát tényleg. Hát de ez az. Tehát ez az volt. Nem mondom, hogy a szamuráj, Olaj Józsi szamurájnak a pincetermének a szintjén van, amit a BBTV egyik régi részében láthatatok, de majdnem. Tehát az biztos, hogy féltem, hogyha belepisálok a WC-be, akkor a húgysugáron keresztül valami fertőzés visszajön a pöcsömbe, és el kell a kórházba mennem, és le kell vágatnom, de ettől kicsit féltem. Nem ültem volna le oda a WC-deszkár, az biztos. Olyan szintű retekkósz, meg minden, hogy ez még nekem is sok volt. Hozzáteszem, mint az állat úgy bömböltetik a zenét, nem tudom miért, hogy tényleg hallássérült leszel, de ez a másik teremben is jellemző volt, hogy DJ volt sajnos, rohadtul üvöltették a zenét, de egyébként egész jó zene volt, miután a DJ már elment, de ilyen party jellegű zene volt az a fajta, amit én nyilván nem szeretek, de ebben is van jó, és ez a jó fajta party zene volt, vagy buli zene, vagy mit tudom, hogy hívják ezt, csak a hangerővel volt baj, meg azzal volt baj, hogy ez itt volt egy edzőteremben. Viszont erről még nem beszéltem, hogy nagyon specifikus közönség kezd kialakulni ezeken az expókon, ennek a jeleit már láttuk a Fimón is, és hát itt is előfordult egy csomó film, ezt meg a buzerás, amit nem igazán értek, hogy elmegy valaki egy nyilvános rendezvényre, akkor miért vetközik le filmesztelenre? Azért, amiért a hétköznapokban is filmesztelenül jár kell, az egy így fasz kis testét tudja mutogatni. Miért az emberek filmesztelenül mászkálnak az utcán? Persze. Hát én nem tudok erről. Ezek a fogyatékosok, akik ott filmesztelenül mászkálnak, azok biztos, hogy egyébként is filmesztelenül mászkálnak. Én nem látok filmesztelenül mászkálnak embereket az utcán. Akkor lehet, hogy egyébként trikóban mászkálnak, de ha bemennek az épületbe, akkor leveszik a trikót. Épületben leveszik a trikót. Te ilyet láttál Budapesten, hogy emberek épületben leveszik a trikót. Hát bemegy a West Endbe és trikó nélkül mászkál. Erről beszélek. De én ezt nem értem. Tehát valakinek ez hogy jut eszébe, hogy egy expón leveszi a trikóját és filmesztelenül mászkál. Például azt nagyon el tudom képzelni, hogy filmesztelenül megy edzeni. Trikóban mászkál egyébként mondjuk, vagy valami ilyesmiben, és akkor amikor edz, akkor filmesztelenül edz. Az is elég durva. De igen. Ezt én nem tudok elfogni. Ezek jellemzően egyébként 10-20 éves fiatalok. Milyen gyerekek? Esetleg ecsethajú buzik. És egyszerűen én ezt nem bírom összerakni. Tehát az, hogy van pár szerencsecsomag testépítő, akinek az a szint jutott, hogy neki filmesztelő pózolgatni kell a szponzorcégnek a standján, az egy dolog, de hogy ezeket utánozni kell-e, abban nem vagyok biztos, de tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy ne izmos profi testépítőket képzeljétek el filmesztelenül vonulni, mert Kai Green, meg Phil Heath, vagy akárki nem fog filmesztelenül mászkálni. Tehát a szar testépítők mászkálnak filmesztelenül, de nem is ez az extrém, hanem a közönség mászkál itt filmesztelenül a közönség között. De ilyen hódjik faszok is. Tehát a 60 kilós gyökér is levetkőzik, és a kis hátizsákját fölveszi, és filmesztelenül mászkál hátizsákban. És én ezt nem értem, hogy ez hogy jön neki. Tehát hogy jut eszébe, hogy bejövök az Explora, leveszem a pólómat és filmesztem a mászkát. Miért? Meleg van? Vagy mi? Hogy mutogatni akarom magam a többieknek? Vagy mi a faszban? Hogy meg főleg mutogatni akarja magát a többieknek. Beszarás. Beszarás. Tehát így néztem, mint a Luki Nyúl. Ott van egyébként az egyik testépítő szcénában levő közismert kedvencünk is ott volt. Kitalálod, hogy ki az? A Burnyák. De, hogy Rich Pinája. Ja, tényleg. Jó. A Rich Pinája előtt volt a legnagyobb sor, mondanom se kell. Talán Kai Green tudta csak überelni, és hát ott a sor tele volt ilyen filmesztelen férgekkel. Rich Pinája egyébként élőben is nagyon szép, és nagyon szeretnék így kinézni, mint Rich Pinája. Van egy hótértelmes barátja, aki tele van tetoválva, még a feje is nagyon szimpatikus. Még jobban, mint ő? Nem mondom, a feje is, de így full. Ja, hogy még a feje. Kopasz és full arca, minden, tehát így teljes tele, teljes orra is minden. Tehát nem látsz rajta a rendes bőrterületet, és egyébként ezek az emberek ilyen sleppbe vonulnak. Nem látod őket egyedül, csak úgy, hogy a kis társágukkal együtt. Ez jellemző. Ez filmesztelenek is így járkálnak, nem? Olyan, mint egy népcsom. Nem, azok nem. Tehát nem. Érted, kis 18 éves buzi gyerek bejön az expóra, hót egyedül van, leveszi a pólóját, és filmesztelenül mászkál hót egyedül. Ezt így képzeld el? Tehát itt azért komoly bajok vannak. Azt hiszem. Na mindegy, zenéljünk. Igen. Na jön most a Nickelback című nyálzenekarnak az talán egyetlen jó száma, ami tényleg úgy... Azzal teszem, hogy viszonylag kedvelem őket, mert Chad Krugernek olyan hangja van, ő az énekesük egyébként, amit én a rockzenében nagyon szeretek. Jó, csak nagyon nyál. Általában elég nyálos zenéket csinálnak, de bírom nyál a hangját, meg néha vannak jó számaik, van egy pár jó tényleg. Hát én nagyon sok jót ismerek, de ami most jön, az nagyon jó lesz, figyeljetek. A Saturday Night is Alright, azt hiszem, az a címet. Na most egyébként ugye abban a paradox helyzetben vagyunk, hogy pozitív rádiót ígértünk, és néha fogunk szigorú dolgokról beszélni, ami nem pozitív annyira, de például ennek a pozitivitásnak az érdekében a Kokajev faszlógatós edzését például most nem fogjuk megbeszélni, mert egy millió ilyen barom témát tudunk találni, mert minden nap van egy csomó, de ezeket fogjuk ejteni a francban, felesleges is erről beszélni egyáltalán. Úgyhogy ennyi, Kokajev csak nyugodtan lógassa az anyjába, de mi nem fogunk ezekkel a hülyékkel foglalkozni, próbálunk értelmes dolgokról beszélni, ugye ez a koncepció, amit el akartunk a múltkor is mondani, nem tudom, mennyire jött át, de hát küzdünk ezzel a dologgal. Egyébként hozzáteszem, hogy áttörtünk valami gátat, a mentális ingerküszöb gátat, vagy nem tudom mi a francot mondjak most erre, mert valami jó levelet. Szerintem a szitek visszatértek, és az erőködbe burkolózik, vagy valamilyen marhaságot kéne. Valami jó leveleket kaptunk, és sokat ráadásul, úgyhogy van miből válogatni, meg van egy millió téma. Hozzáteszem, nagyon jól szórakoztatnak minket ezek a levelek, akkor is, ha éppen nem olvassuk be őket, mert egyszerűen nincs ennyi időnk, hogy minden levelet beolvassunk, és most hát a nyüglődés megy annak az irányába, hogy melyiket kellene mégiscsak előszedni. Ha találtam egyébként a HVG-n egy értelmes cikket a mozibuszról. Ez egy baromi érdekes dolog, nem tudtam, hogy létezett ilyen. Angliában 7 darab mozibuszt gyártottak. Ezek ilyen 60-as évekbeli történetek szerintem. Azt mondja, hogy a brit műszaki fejlesztési minisztérium 1961-ben azért rendelte meg a 7 mozibuszt, hogy a gyárakban korszerű technológiák alkalmazását ismertessék. Lehet, hogy ebben nem játékfilmet játszottak, nem tudom, de félelmetes egyébként, mert belülről van a végén egy vászon, és rendes lépcsős moziszékes megoldásban rendes mozi. Hát rohadt jó buli lenne egyébként ilyet használni, és ilyen... Marra nagy poén lenne, csak az a probléma, hogy ezt meg kell venni, ezt el kell tárolni valahol, utána még amikor ki kell vinni, akkor nem tudom, hogy ez milyen jogosítvány kell. Lehet, hogy ezek problémás dolgok. Hát valószínűleg ez nem úgy működik a mozibusz, hogy mész vele. Erre biztos, hogy tud menni is. Tehát tud az menni, a de ez a lakókocsi se úgy működik, hogy a lakókocsiban vontatod a parasztokat, mert ülnek közben, hanem addig ki kell szállni. A lakókocsi az arra jó, hogy megállsz a kempingbe, és akkor ott laktok benne, de amúgy nem használhatod így a lakókocsit. De hozzáteszem, hogyha meg a mozibuszon már nem akarok menni sehova, akkor inkább otthon csinálok egy mozit. Nem, hát akkor az a lényeg a mozibusznak, hogy elmész bárhova, és tudsz ott mozit csinálni. Tehát kimész az erzőbe, és oda jönnek az emberek, és tudsz ott mozit csinálni. Tehát nem hiszem, hogy menet közben működő mozibusz volt ez, de minden esetre baromi jó. És most ezeket felújították egyébként. Már 7.1-es Dolby hang van benne. Rendes ilyen mai projektor, ugye már nem 16 mm-es filmvetítő van benne, hanem full HD projektor. Sorolhatnám ilyen apróságok. Kaptunk majd tök jó levelet. Azt írja, hogy találtam két olyan témát, ami miatt úgy gondolom megéri klaviatúrát. Első a nyelvi igénytelenség kérdése. Pár éve küzdök ellenem, ezzel mások és a magam elbutulását mondom. És írásban inkább a mindennapi beszédben igyekszem választékos, átgondolt is. Abban az adásban, amelyben Korbúj Péter szerepelt, felmerült egy ötlet, miszerint jó lenne valamilyen mozgalom, ha már az emberek érzik, mennyire cikis lehet így. Rögtön eszembe jutott egy apró geg, amivel az úgymond izézőket lehetne szivatni. Ez az általa legjobban utált tahóság, az igényvesztés kapuja és még ragályos is. Na, azt akarja igazából ezzel mondani nekünk Béla, hogy a nyelvi igénytelenségben egy csomó olyan jelenség van, ami egyébként nálam is elő szokott fordulni, néha én is idézek, amit nagyon utálok magamban. Ezt külön megemlítettem a rádióban is, hogy próbálok figyelni arra, meg nem tudom, mondtam neked, hogy hozzunk egy lapátot, aztán basszál tarkon, ha azt mondom, hogy izé. Azért mondja az nem jó, mert akkor nem tudok itt ülni, hanem ott kell állnom melletted, és akkor állandóan ütni. Nem jó. Azért mondja az ember, hogy izé, mert nem jut eszébe egy szó. És amit Béla ebben kiragoz, az a szókincs hiánya. És ez egy komoly probléma, hogy az embereknek nincsen szókincse, nem tudnak szépen beszélni. Egyébként én sem vagyok elégedett a szókincsemmel. Nem gondolom, hogy megfelelően választékosan tudok beszélni. Ez egy komoly probléma, amin egyébként olvasással lehetne segíteni. Mert az ember komoly szintű, nem mondom, hogy ilyen nagyon magas irodalmat kell olvasni, vagy bármi, csak ha az ember mondjuk komolyabb könyveket olvas, akkor egy csomó szófordulatot ezekben a könyvekből át tud venni. Ez csak ennyi, nem kell külön nekünk megtanulni, beszélni, nem kell meg szavakat, meg egyébként olyan szavakat is, amiket egyébként már ismersz, csak így nem használod, és hogyha olvasod, akkor jelöljön, hogy ezt tehát lehet használni, és akkor megtetszik, és a használod. Másik meg, hogy ugye, amikor nem beszélünk olyan szinten, hogy meg kell a gondolatainkat normálisan fogalmazni. akkor belecsúszunk abba, hogy nem tudunk normális mondatstruktúrákat összerakni, és az nem hangzik olyan szépen, ha az ember gyakorlatilag makogva és ilyen rövid mondatokban tudja csak elmondani azt, amit el szeretne mondani. Mondjuk ez egy szakma. Ez egy fajta tehetség, meg egy fajta szakma is, hogy valaki a gondolatait szépen meg tudja fogalmazni és választékosan. Ezért vannak a színészek, ezért vannak a bemondók, ezért vannak a különböző hasonló foglalkozású emberek. Nem feltétlenül mi értünk hozzá, csak hát próbálkozunk ezzel a dologgal. És ez egy komoly probléma volt egyébként, amikor a Kai Greene anyag is készült, hogy a Kai Greene anyag bizonyos részei, azok egyszerűen edzés közben felvett szövegek voltak, és nagyon rosszul hangzottak. Ha ezt direkt befordítom, akkor nagyon rosszul hangzottak, mert ezek ilyen fél darabot mondatok, meg ilyesmi. Ott nekem kellett elírnom egy szöveget, ami gyakorlatilag jobb, mint az eredeti. És azt próbáltam meg... Legalábbis magyarul jobb, mint az eredeti. Hát legalábbis magyarul jobb, mint az eredeti, de angolul is mondom, elég rossz lett volna. Nem voltak befejezett mondatok, tehát bizonyos gondolatokat nekem ki kellett egészíteni, hogy az a mondat értelmes legyen. De most ne rád el Kai Greene-től edzés közben, amikor alig kap levegőt, meg liheg, hogy most ilyen nagyon szép irodalmi körmondat költeményekben fogalmazza meg azt, amit el akar mondani. Meg hozzáteszem, úgy, ahogy ott vagy benne a szituációban, pontosan tudod, hogy miről beszél és érteni fogod a fél mondatból is. Az meg, hogy ugye nyilván az anyag az össze van vágva, nem az van, hogy végig ott vagy mellette és nézed és érteni fogod, ezért aztán nyilván úgy kell fordítani, hogy ez össze lehessen rakni. Szóval bénak az ötlete az, hogy csináljunk egy szókincs mozgalmat, ami itt nem tartok egy ördögtől való dolognak. Szerintem elég jó hangzik. Tényleg az embernek nem hiszem, hogy nagy problémát fog okozni az életében, hogyha kicsit bővít ezeket a dolgokat, és abban. Meg hogyha normálisan tud beszélni. Bozd meg ennek a gecin, ami a mai, egyébként ezen én ki vagyok. Tehát rólam is azt hiszik, mert hogy relatív az a rólam elterjedt dolog, hogy laza vagyok, meg káromkodok. Láttam már magamról paródiát, hogy én használom ezt a kötőszót, hogy geci, és nem. Ez a minden mondatban geci ez, geci az, ezeket én nem is tudom, csákányal basznám fejbe, mert erre jó. Tehát ez tényleg tragédia. A geci az egy teljesen értelmes kifejezés, Magyarország miniszterelnökét így hívják, semmi probléma ezzel, ezt lehet használni, de amúgy ezt így mondatokban kötőszóként, tehát gyerekek, ez hányás tényleg, szóval ennél azért legyünk egy kicsit igényesebbek. De azért jó, ha embereket hallasz ilyen szinten megnyilvánulni, akkor rögtön tudod, hogy kivel áll szemben, és tudod, hogy itt nem kell mélyreható barátságra törekedni, meg arra se, hogy ő oldja meg a problémáidat a rendkívüli intelligenciájával, vagy az életvételi tanácsodat fog neked adni. Hát igen. A másik a kábítószer kérdés, azt felolvasod röviden? Különben akkor is szokás izézni, meg belegabajodni a mondatokba, amikor valaki valamit akar mondani, akkor még nem áll össze a fejébe, hogy igazából mit akar mondani. Tehát van benne valami gondolat, de úgy nem tudja megfogalmazni értelmesen, mert nem egy olyan nagyon magától értető dologról próbál beszélni, és ez akkor tipikusan ilyen nagyon mekegés mahogás szokott lenni. Igen, csak ez nálunk is van. A probléma, meg a különbség, hogyha én izézek, meg balfaszkodok itt ezzel, akkor az arról van szó, hogy most egy rádiófelvételt csinálunk, amiben azért akármennyire is van, de benne van egy fajta lábbaláz, tehát van egy kis stressz rajtunk, viszont amikor hétköznapi emberek a beszélgetésben ezt nem tudják megoldani izé nélkül, ahol aztán tényleg semmi stressz nincsen, csak a Bözsinek meg a Marinak elmondott, hogy mi volt a piacon, akkor azért gond van, de tény, hogy mondjuk nekem is előfordul, hogy nem jutnak szavak eszembe. És nem szavakra gondolok, hanem hogy konkrétan nos. Valami olyasmit akarsz elmagyarázni, egy ilyen témát, amit nem igazán tudod, hogy honnan fogjál meg, és hogy hogyan kezdjél neki, hogy értsék is, amit mondasz. Nálam akkor vannak ilyen szerencsétlenkedések. Nálam konkrétan az van, hogy egy szó nem jut eszembe. Okay, ami nem amikor... szokott eszembe jutni egyébként a nevek, az rohadt az idegesít, de ezt már az utóbbi 5 éve megfigyeltem, hogy neveket eltanultak. Ez lesz elhűlni szerintem, már öreg vagy. De 5 évvel ezelőtt még marha fiatal voltam. Hát pont 5 évvel voltál fiatalan. Igen, de az a lényeg, hogy akkor még marha fiatal voltam mindenképpen, tehát ez nem logikus. Na, nézzük meg a drogos kérdést. Na, egy kicsit beleolvasok Béla levelébe. Azt mondja, hogy a barátnője egy családsegítőként dolgozik, és a munkába állást követően második héten letiltotta arról a barátnő, hogy beszél a munkai történetekről, mert nem bírta ezeket a sztorikat. Olyan munkát végez, amit még azok az emberek se tudnak vállalni, akik egyébként nem síkhülyék. Nem csak a kliensekkel kell megküzdeni, hanem a bürokrácia mindennél magyarabb csinadnyikaival is. Ők legalább buták, féltékenyek és bosszúállók. Mármint a vezetők és a titkáraik. Minden szánalmasan alacsony fizetés mellett, és azt mondja Béla, hogy ő ezért és sok minden másért, de többek között ezért tiszteli ennyire a barátnőjét, mert ilyen körülmények között is próbál helytállni ezen a munkahelyen, mert nyilván amikor valaki családsegítő, akkor nem biztos, hogy azért a marha vagy fizetésért csinálja, hanem egyszerűen segíteni akar az embereknek. De egyébként az a dolog, hogy meg kell küzdeni bürokráciával, meg hülyékkel, meg az embereknek ezekkel a szánalmas, rossz indulatú, önző dolgaival, ezek a mi életünkben is benne vannak ugyanúgy, tehát ez nem kell gyakorlatilag semmilyen családsegítőként dolgozni, ez a saját életedben, különösen, hogyha van benne valami vállalkozás jellegű dolog, ez a saját életedben is tökéletesen ismerős. De hozzáteszem, az önkormányzatoknál az ilyen nyugdíj előtt álló, legalább 50 pluszos öreg nők, akik egész életükben ott dolgoztak, azok általában a leggyecibbek mindenki közül. Elképesztően aljasok, és tényleg nagyon, annyira sötétek, hogy elképesztő. Nem fogják fel, hogy igazából mennyire aljasok, és hogy mit csinálnak. Annak idején a Jóba Elekkel edzettem együtt, jó pár életem, mint 10 éve, és emlékszem, hogy mondatára ezt nem felejtettem el soha. Az átlag embernél nagyobb féreg nincsen. Ez nem egy rossz mondás. Ebben nagy igazság van. Szóval még azt írja Béla, hogy elmesélek egy sztorit a barátnőjéről. Élen megismert egy drogos kisrácot, aki nagyjából 16 éves. Éppen induló drog problémák, tanulási, magatartási zavarok. Az egyik haverját kísért el, aki már a családsegítő látókörébe került, de ő csak téblából tapott. Barátnő megszólította, jó fej volt vele, és a srác elkezdett visszajárni hozzá. Nem egyik hétfő reggel azt fogadta, hogy a kisrác meghal. Ideje felrobbant, amikor a kabátjáért cserébe a dílertől kapott valamilyen gáztöltőt. Élen a kabátjáért gáztöltőt gáz. Megvan, ezt egyébként ő írja. Igen, igen, de hát ugye azt akarja hangsúlyozni, hogy a csávó elcserélte télen a kabátját a drogra. Hát nem is azt a drogra, hanem gáztöltős gázra. Ez igen, de hát ő azt azért drognak vásárolt, igen, ezt a kiváló. Igen, drognak használta, de azért ez brutális. Szóval olvasom tovább. A haba tortán az, hogy a dealer lakása előtti járdán kopta el a kanalat. Dealer továbbá ismeri a rendőrség, sorozatosoknál a házkutatások mégsem sikerül kivonni a foltot. Az az oka, hogy a kábítószerek, amiket szerepedik, kriminalizálhatok. Értsd, nem árul illegális anyagot. Tényleg az. Itt szó van még arról, hogy ezek a designer drogok, amelyek tulajdonképpen nem illegálisak, ezek mennyire problémásak, mert mennyire veszélyesek tudnak lenni, és az egyik ilyen designer drog ma, mondjuk erre ilyen pontos statisztikáink nincsenek, de ezt írja Béla, a legnépszerűbb drog ma Magyarországon, és rohadtul veszélyes, de nem tudják betiltani, mert hát ugye designer drog, és éppen nem számít drognak. De az a lényeg ebben az egészben, hogy az, ahogy most a drogokhoz állunk, és ahogy vegyületeket akarunk betiltani, ez nem megoldás. Ez nem működik, mert mindig lesz újabb. Magát a drogozást kell betiltani. Kaptunk egy levelet, aki ajánlott erre egy olyan megoldást, ami működőképes lehetne. Ugye ő akkor azt mondta, szerintem ezt el is mondtuk a rádióban, de lehet, hogy nem mindegy, most elmondom meg. Nem emlékszem már. Szóval ő azt mondta, hogy azt kéne csinálni, hogy alapvetően semmi nem legális, és akkor, hogyha te akarsz valamit árulni legálisan, akkor neked azt engedélyeztetned kell, azt az anyagot, amit te árulni akarsz. Igen, de ez nem működik, ez így nem jó. Hát most gondolj bele, hogyha konyhasóból csinálnak kábítószert, akkor konyhasót se lehet kapni. Ha fehérjéből csinálnak kábítószert, vagy rizsből, akkor a rizst is engedélyeztetni kell. Tehát egy a normális legális piacot halálba szopatnák ezzel a dologgal, olyan adminisztrációs terhek lennének a normális árucikkekre, hogy elképesztő. Ez nem megoldás. Problémásabb lenne itt ilyen az, szinten hogy drogot árulni. Igen, csak a drogosok miatt mindenkinek az élete problémás lenne. Tehát az még nagyobb szar. Hát de most mi most lőjük bele őket a gyárokba? Ez lenne a másik megoldás, nem, ami működhet. A megoldás az lenne, hogy az emberek felfogják, hogy nem az a megoldás, hogy legális drogokat használnak, hanem nem használnak drogokat. Ez az a röhely mindig, mikor ezek a dolgok szóba kerülnek. Egyébként állítólag meredeken zuhan az alkoholisták száma Magyarországon, ezt tudtad? Mert halnak meg sorra, vagy? Nem, azért nem, azért mert mindenki inkább is már nem isznak. Igen, vagy? Igen. Tehát a mai fiatalok már drogoznak, nem isznak, viszont drogoznak ő keményen, tehát itt ilyen 10 évesekről beszélünk. Van is itt egy mondat, már csak. Hát az a bizonyos dizájner drog ma a legnépszerűbb anyag Magyarországon, és van olyan iskola, ahol a tanulók fele él vele, mert legális. Ezek a srácok, a lányok fiatalok. Nem lehet felmenteni őket a felelősség alól, de úgy gondolom, mint a társadalom és a nevelés szerepe mégis nagyobb, mint egy felnőtt fogyasztó esetében. Szerintem a legális, kriminalizálhatatlan kábítószerek kérdésével még nem foglalkoztatok eleget, ugye ezt írja nekünk. Ez a legalizált drogok kérdését is jól illusztrálja. Tehát ez, hogy van egy olyan dizájnál egy drog, ami legális, és ezért kurva sokan használják, mert legális, ez nagyon jól mutatja azt, hogy mennyi értelme lenne a füvet legalizálni. Hát rosszabb lenne még ennél a helyzet. Sokkal rosszabb lenne, helyzet, most is katasztrófa, de sokkal rosszabb lenne. Tehát ugye a drogos nem érdekli a füvest, őt az érdekli, hogy ő tudjon kényelmesen füvezni, őt csak ez érdekli, meg ha már ő füvezik, akkor füvezzen mindenki más is, mert valami kell az ő lelkiismeretének, azzal, hogy ne érezze magát drogos szarnak, ezért úgy gondolja, hogy egyszerűbb, ha mindenkit ráveszünk a drogozásra, és akkor ez egy elfogadott dolog lesz, akkor meg van magyarázva, hogy én miért vagyok drogos szar, hát mindenki drogos szar. Tehát valami ilyesmi lehet itt tulajdonképpen a drogosoknak a fejében a gondolatmenet, ami nem egy logikai alapú érvelés náluk, ez egy érzelmi alapú érvelés, az ő lelkiismeret furdalásokat ezzel akarják megmutatni, hogy ez egy jó dolog, és ez mindenkinek kéne, és ha akkor ezzel nincs gond náluk se, akkor nem érzik magukat gyengének. De pont a drogokkal kapcsolatban az lenne a lényeg, nem az a megoldás, hogy vegyületeket tiltunk, hanem az a megoldás, hogy az emberek megértik, és ezt kezdtem az előbb mondani, hogy az amarra érdekes, hogy az ember annyira hülyén gondolkozik, hogy miért? Hát az alkoholisták, hát mennyi alkoholista van? Hát annál sokkal jobb a drog. Mintha az meg kötelező lenne valami szart használni azzal, hogy tönkreted magad. Tehát a hülye ember az abba gondolkozik, hogy valami szar kell, amit használsz. És de én... azt tudod, hogy ez gyakorlatilag kamu érvelés. Tehát itt arról van szó, hogy ő drogozni akar, és akkor lehetőleg már legálisan is, miért ne? És ezt próbálja valamilyen formában racionalizálni. Neki tök mindegy igazából, mit mond. Nem is érdekli, hogy miről beszél, nem is érdekli, hogy nincs értelme annak, amit mond. Valamit össze-vissza dumál, és akkor ezt ő azt mondja, hogy érvelés. Nem pontosan erről beszélek. De általában egyébként ez történik a drogozóknál. Ez egy dolog, csak én nem pontosan erről beszélek, hanem én arról beszélek, hogy az ember, az átlag ember, aki nem drogos, az is olyan hülye, hogy az a mániája, hogy kell valami szar. És ezt még meg is magyarázzák, erre vannak ideológiák. Hogy miért? De az embereknek kell valami szar. Vagy alkohol kell, vagy kábítószer kell, vagy cigi kell, vagy akármint, de kell valami szar, amivel pusztítják magukat. Mert ettől vagy felnőtt. Mert gyerekkorból úgy mész át a felnőtt korba, hogy elkezdesz valami szart, elkezdesz cigizni, mert mi vagyunk a felnőttek, nekünk cigizni kell. És én biztos, hogy egy degenerált gondolkodású ember vagyok, mert én pont fordítva gondolkozom. Soha eszembe nem jutott ilyen baromság, hogy én most ettől leszek a Jani, vagy ettől leszek a felnőtt, hogy cigizek, vagy alkoholizálok, vagy bármi. És nem gondolom azt, hogy az én életembe kell bármilyen szar, hogy jobban érezzem magam, vagy bármilyen. Tehát az embereknek ma, még egyszer mondom, ez van a fejében, ez van generációk óta beléjük verve, nevelve, ez a kiindulási pont, hogy az életükben kell valami ártalmas dolog, mert az kell és kész. Hogy miért, azt nem tudom megmagyarázni, de az kell. Hát egyféleképpen lehetne megértetni az emberekkel, hogy ez nem így működik, hogy nem kell, neveléssel. Neveléssel. És igazából a nevelésnek szerintem a legjobb eszköze, egyébként a Geci tartott egy beszédet, amiben pont ezt mondtuk, marhára fáj nekem, hogy ugyanezt kell gyakorlatilag mondanom, vegyük úgy, hogy a Geci az ilyet nem mondott. És én mondom, a nevelésnek az egyik legjobb eszköz a világon az a sport. Ezt nem tudjuk. Erről szó talán volt nem a szemináriumon. Értünk. Volt szó a szemináriumon. És ezért nem fogjuk elmondani, mert ezekről a dolgokról a szemináriumokon van szó. Hát nem fogjuk elmondani így a rádióban egészben, de azért valamit kell erről beszélni, hogy értsétek. Hát az például, hogy az Amerikai Egyesült Államok az hogyan használja a sportot nevelési eszközként, és hogyan oldja meg azt, hogy az állampolgár az a sport segítségével megtanulja olyan dolgokat, ami aztán a társadalom hasznos tagjává teszi. Például megtanult dolgozni. Egyébként a sportnak ez az alapja, hogy küzdeni, megtanít dolgozni. Csapatmunka. Küzdeni. Hát igen, de a küzdés meg a munka az gyakorlatilag ugyanaz. Hát a sportnak az a fizikai oldala, az a munkának a legegyszerűbb analógiája, de nem is az analógiája, hanem az maga a munka. Már tizenévesen a focipályán megtanulod, hogyha nem csinálod a dolgodat, a csapattársak nem számíthatnak rád, és itt van a csapatmunkarész, akkor az edző kibasz a csapatból a francba, és akkor kész, akkor nem leszel focista. Akkor te leszel a lúzer, aki kibasztak a csapatból. És te leszel a lúzer. Tehát, de ugye Magyarországon ezt nem érzik az emberek a munkáján, hogy ők a lúzerek, hanem itt Magyarországon így leszarjuk, tehát itt ez a menő, hogy szarunk bele. Valami jutott eszembe? Volt egy ilyen ügyes, szerintem megint csak felhoztuk a rádióban, hogy valami 15 éves kis csávó, ilyen focista, kivitték Angliába valahova focizni, valami foci akadémiára, azt írta, hogy igazából nincsen semmi különbség a között, hogy ott hogyan fociznak, meg itt, Csak annyi, hogy ott a kölkök azok oda teszik magukat, úgy, mint az állat. Megcsinálják azt, amit az edző mond. Nem az van, hogy füvezgetünk edzés után, meg edzés közben, jaj, nincs kedvem futni, jaj, nem futok nagyon, jaj, nem akarok izé dolgozni, mert elfáradok, meg leízzadok. Hát a másik történet, edzőteremben lejönnek, jaj, hát nekem nincs kedvem diétázni. Jaj, hát ez a gyakorlat, ez nem jó, meg ilyesmit, tehát ezt ismerjük. Jaj, de hát le akarok fogyni, meg azok az emberek, akik ilyenek, azok nem sportolók. Én ezekkel nem foglalkozom, ugye edző válaszolban, hogy hülyével nem foglalkozom, ilyen egyszerű. Ezt nagyon nehezen emésztik meg egy csomóan, nagyon sokan utálnak ezért. De az edző válaszolban azzal a degeneráltal, aki nem bízta fölfogni, hogy ki kipipálodott a checkboxot, és el kell olvasnod, aki ezt leszarja, én azzal nem foglalkozom. Ezt elküldöm a picsába, csak hogy lássak. Azért utálnak ezért, mert nem értik. Tehát nem értik azt, hogy az az ember, aki erre nem képes, a világon semmire nem képes. És nem csak a sportban, hanem a saját életében sem. Ezek azok a lúzerek, akikkel még haverkodni sem nagyon érdemes. Nem. Az, hogy egy nagyon jó barátod legyen, vagy ne adj Isten, rokonod, ne legyen ilyen, vagy ha igen, akkor kerülj el. Erre szoktam azt mondani, hogy pénzért lehetsz hülye, nyugodtan, ha hülye vagy, és leszarod, akkor menj el egy személyi edzőt, és fizest ki, és kész. Az, hogy aztán foglalkozik-e veled, vagy leszarja, az megint egy más kérdés, hogy ennek az egésznek van-e értelme, de ez semmi probléma nincs. Elég sok pénzért elmagyarázom bárkinek, amit ingyen elolvasott otthon a sárga kapszulában, semmi gond nincs, de hát ugye ezt nem szokták ezt a dolgot így preferálni, hanem így ingyen mindent persze, és az, hogy ő szarik bele, az nem számít, de én törjem magam azért, amiben ő szarik bele, tehát ez tök logikus. Nem, tehát ugye, amit meg kell érteni, hogy aki a sportban hülye, az mindenben hülye. Igen. Viszont aki a sportban oda tudja magát tenni, az megtanulja, hogy hogyan kell dolgozni, és az mindenben oda tudja magát tenni. És ezt nagyon jól kitalálták Amerikában, hogy a társadalmat olyanná építsék, amilyen elméletileg ideálisan kellene lennie. Aztán persze már Amerikában sincs olyan jó világ, mint volt 20 évvel ezelőtt, de tény, hogy ez egy nagyon beszédes példa, amikor a Mike elmondta a szemináriumon, hogy amit ő tanult a csapatmunkáról a foci meccsen, az pontosan abban erősítette meg, hogy tudta, hogy amikor rendőr volt később, és speciális egységnél volt, akkor tudta, hogy a társat ott van mögötte, és fedezni fogja, és nem az lesz, hogy ha rálőnek, akkor mindenki szaraszéjjel fut, hanem tudta, hogy az emberek meg vannak erre tanítva, bennük van, hogy ezt a dolgot el kell végezni, és így megbízhatnak egymásban. Igen, tehát hát ez az a fajta, hogy a melletted lévő emberben ugyanannyira megbízhatsz, mint saját magadban. Igen. Ez annyira elképesztően ritka egyébként, főleg Magyarországon. Hát abban az emberben sem bízhatsz meg, akinek amúgy fizethetsz. Tehát most éppen Sanyi bácsi a motorszerelőn V-Max zsoltosodott el teljesen, mert már mindent kitalál, hogy a rohadt motoromat miért ne csinálja meg. Tehát már komplett mesedél utánok vannak, hogy most ezért nem hívott, meg most holnap, meg akkor nem jó, akkor mégse jó délután, hanem legyen holnap reggel, és ezt hónapok óta így húzzuk. Szóval egyszerűen ilyenek, és nem tudom miért fáj neki, tehát itt ilyen 100.000 forintos tételekről beszélünk munkadíjba, és nem csinálja meg ezt. Nem. Nem tudom ez miért. Most már nem is akarom felhozni az edzőtermet, a bodybuilder gymet, amikor épült. Ja, a Tróger Norbi. Ezt nem akarom felhozni. Nem, az más, az teljesen más. Az sima mezei elve majd, ennyi. Az más téma. Na, van még levelünk. Tamás írt nekünk egy levelet, aki ajánlott egy cikket nekünk, amit közben átvett a magyar média is. A 9 kultúrsokk, amit egy Amerika tapasztalni fog Magyarországon, és igazából, mivel átvett ezt a HVG is, meg többen is, nem tudom, hogy ez érdekes, hogy mire, hogy beszéljünk róla egyáltalán. Például itt a disznóvágásról beszéltek, ami tényleg egy kultúrsokk, egy magyarnak is. Tehát ha akarsz hányni, akkor menj el egy disznóvágásra. Én voltam már. Én is voltam, de rohadt undorító dolog, és nem akarok többet menni. Szóval ilyen dolgokról van szó, hogy a magyarok nagyon komoly evők, és minden a kaja, ez tényleg stimmel. Úgy tűnik, hogy mindenki dohányzik. Mit tudom, hogy magyar nyelvről beszél, hogy az lehetetlen megtanulni, meg ilyesmi. A magyar pesszimizmusról beszél, de én azt hiszem, hogy más dolgokat is fel tudnánk hozni ezzel kapcsolatban. Ami érdekes, hogy Magyarország a szinkronizált filmek világa, ami egy amerikainak lehet, hogy marhára meglepő, mert ott teljesen más, hogy működik, hogy nem szinkronizálnak filmeket. Csak ugye egy amerikai, és ez egy kicsit buta ez a pont, ez az igazság, mert az amerikai az könnyen ugrál, amikor angolul vannak a filmek. De hát ő nem tudja ezt elképzelni, és az amerikai nem néz meg külföldi filmet, ő amerikai filmet néz csak meg. Tehát azért ez nem... Az amerikai ezt pont nem érti, de egyébként Európában máshol sem szinkronizálnak annyit, mint nálunk. Ezt nem mondanám egyáltalán. Nem, ez nem így van egyáltalán. Van, ahol nem szinkronizálnak, van, ahol szinkronizálnak. Lehet, hogy valahol szinkronizálnak. Tudok neked mondani egy nagyon komoly piacot, ahol szinkronizálnak, hurra, ugyanúgy mindent, mint mi, Németország. Jó. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen nagyon egyedülálló dolog, de én szerintem más pontokat is tudnánk mondani a mi kultúrsokra, egy amerikaiaknak, de ez csak egy mellékes dolog, mert nem ezt akartam a levélből kiragadni. Azt mondja, olvasok, ha jól tudom, mind a ketten vidéki származások vagytok, mint jó magam is, ezért egy-két aspektus a cikknek különösen fáj már, mint az előző dologból. Itt a vidéki származásra jutott eszembe, hogy hát persze, hogy vidéki származások vagyunk, tanyasi parasztok vagyunk mind a ketten, nem egyébként. Abszolút. Nem, egyébként igen, tehát én 1995-ben költöztem Budapestre. Ennyit, meg jóval később. De egyébként az a vicc, hogy gyakorlatilag én tőzsgyőkereső budapestinek érzem magam. Tehát én azzal a kisvárosi... Az azóta eltelt 20 évben szerintem te már annak mondhatod. Nem is az, hanem én, nekem nincsen ott haza. Nekem ez lett a hazám. Tehát nekem nem az volt, hogy ott laknak a szüleim, és akkor hozzájuk járok haza, és amikor itt van a hosszú hétvége, meg ugye a magyar idióta szisztémában variálgatjuk az ünnepnapokat, és akkor hosszú hétvége van, meg a karácsony, meg minden, akkor én húzok haza a családhoz, én nem húzok haza a családhoz, nekem ez az otthonom itt. Úgyhogy érdekes módon ez az, hogy én vidéken születtem, és ott éltem mondjuk cirka hány éves koromig. Mindegy, 20 éves koromig nagyjából, 21-2, de közben ilyen voltam külföldön is, meg ilyesmi. Az érdekes dolog, de nem tudom, hogy ez számít-e, mert amit viszont ki akartam ebből hozni, szerintem aki vidéken nő fel, annak lehet, hogy egy kicsit más az érdekelemje, mint aki Budapesten nő fel, itt a sok paraszt között. Mert számomra a budapesti világnak azért még mindig vannak olyan aspektusai, mert a mai napig meglepődök. Tehát Budapest gázabb. A dugóban... Több a paraszt. Igen, igen. Parasztabbak. Nem arról van szó, hogy a budapesti ember parasztabb, hanem itt sok ember van, és több a paraszt. És néha azt mondom, hogy lemegyek vidékre, és itt igenis kedvesebbek, normálisabbak az emberek. Más kérdés, hogy lemegyek vidékre néha, és hülyét kapok, hogy mit tudnak tötymörögni. És miért nem mennek normálisan, és miért kell 30-a menni a városba, mert ők rohadtul ráérnek, és amikor te ugye mennél haza, akkor te nem érsz rá annyira. Mindegy, szóval én azt mondom, hogy nem tudom, hogy lehet ezt így differenciálni, talán még szerencsém is van ebben, hogy vidéken születtem, és itt élek. Talán egy jobb nekem, mint hogyha itt születtem volna, mondjuk egy 8. kerületi kongosházban. Mert talán egy kicsit többet láttam így a világból, hogy többféle... Hát akkor passzó lenni, jaj! Na most az a helyzet, hogy megállt a tetves rögzítő, úgyhogy tök jó, hogy itt beszélgetünk most nem tudom mennyit Tamás leveléről, csak így közben most látom ezt a szarládát, hogy kiírta, hogy full. Nem egészen értem, hogy a 16 gigás kártya, amiből elhasználtunk 3-as MP3-ban 250 megállt, az hogy lett tele, de ez most azt mondja, hogy tele van. Úgyhogy most elmondhatjuk el spontán újra, ezek a legjobbak. Ezek olyan jó dolgok tényleg, tehát egyáltalán nem irritáló, egyáltalán nem az van, hogy rohadtul később fogunk. De azt a káromkodást azt nem szeretétek volna hallani, amit most előadtam az előbb. Na nem volt az olyan durva. Na mindegy, a dolgok... Szoktam menni a csúnyámbat csinálni, hogyha így otthon történik valami ilyesmi, és éppen ideges vagyok. Lényeg az, hogy arról beszéltünk, hogy a vidéki dolog meg a nem vidéki dolog, és valahol ott tartottam, hogy szerintem az ember többféle életmódot él, és abból talán fejlődik előre. Mert mondjuk egy faluban nő fel, de rájön arra, hogy ő szeretne ennél többet, mint az az életmód, ami a faluban van, és képes megmozdulni, és el tud költözni egy városba, és meg tud tenni dolgokat, az szerintem egy sokkal jobb kiindulás, mint amikor élből mondjuk Budapesten születsz egy 7. kerületi gangosházban, és azt se tudod, hogy milyen az a kecske. Vagy a kacsa volt, vagy a kacsa. Példa például. Igen, kacsát mondtam az előbb. Példa például. Legalábbis a városi legenda azt mondja, hogy a pesti gyerekek nem láttak még kacsát. Szóval minél több dolgot tapasztalsz az életben, annál jobb. Úgyhogy úgy gondolom, hogy én azzal, hogy vidéken születtem, szerencsés vagyok. Nem feltétlenül jöttél ki ebből olyan nagyon rosszul. Egyrészt, másrészt meg azzal, hogy több helyen élsz, ilyen gyökeresen különböző helyeken, hogy falun, meg városban, meg nagyvárosban, meg mindenfélén, hogy össze tudod szedni, vagy le tudod szűrni, hogy mi az, ami neked tetszik, mi az a hely, ahol le tudsz úgy telepedni. Igen, egyrészt, igen, abszolút. Másrészt meg azon belül is tudod, hogy mi az, ami neked tetszett esetleg a többiből, és hogy mi az, amit valahogyan esetleg át tudsz menteni az adott életformába. Ez egy érdekes dolog, mert én ugye panelban nőttem fel, tehát egy kisvárosi környezetben nőttem fel, nem kertesházban. Aztán hát anyáméknek volt kertesháza, de ott nem laktam már különösebben sokat. Az már faluban volt, és az nekem egy nagyon negatív dolog volt, ezzel teljesen kicsinálták munkat, hogy eltöltöztek egy faluba. Ugye apám közelebbi, még közelebbi barátságba tudott kerülni az alkohollal, és már túl messze volt az ügyfeleitől ahhoz, hogy normálisan csinálja a kis üzletét. Aztán én törzsgyökeres pesti lettem egyébként, de ez is érdekes dolog, mert ugye Budapest területén is több helyen éltem, elég sok. Hát konkrétan laktam először a 18. kerületben, utána laktam Kőbányán, aztán laktam a 7. kerületben, aztán laktam a még jobban belvárosi környezetben, a 6. kerületben, aztán laktam a 11. kerületben, Budaiskálánál, meg a fene tudja, hol laktam, Csepelen házban, laktam Erzsébeten, nem tudom, elég sok helyen, Óbudán, 2. kerületben, Rózsadombon, elég sok helyen. És 9. kerületben, ott is ott a 8. kerületi puterinak a szélén, vagy nem, az már nem is 9., az még 8. kerület volt, Üllői út. És egyrészt az az érdekes, hogy egy csomó dolog változott is azóta, mert ugye én 20 éve élek Pesten, és most már tőzgyökeres pestinek mondom magamat, és szerintem ezt az előző részből ez már lemaradt, nem? Hogy tulajdonképpen nagyon sokan élnek Budapesten úgy, hogy közben hétvégén mennek haza a mamához, meg amikor ugye idióta Magyarországon kombinálják, hogy melyik nap lesz. Ugye a hétvégékre tesszük be az ünnepnapot, vagy érted, hogy mit mondok, lehet, hogy sikerül. Tehát összekombináljuk úgy a lapokat, hogy sok nap legyen egyben. Igen, tehát hogyha mondjuk kedre esik egy nemzeti ünnep, akkor kiadjuk akkor a hétfő. A hétfő. Igen, és a hétfő, és akkor majd le kell hosszú hétvégén. Akkor örülje. Na ez a mánia, ugye itt Magyarországon, és akkor kiürül a város. És én itt maradok, mert nekem nincs hova hazamennem, nekem ez az otthon. Én nem úgy vagyok budapesti, nem úgy élek Budapesten, hogy amúgy a szüleimnél laktam, és az az otthonom, és itt élek, hanem én itt élek, és kész. Tehát ez nekem ilyen szempontból más. Ezért váltam meg teljesen a vidéki kisvárosi életmódtól, mert én ide költöztem, és kész, nekem már akkor nem volt hova visszamenni. Viszont a 20 év alatt a város is rengeteget változott, legfőképpen élhetetlenebb lett sokkal. Tehát én éltem belvárosban, pesti Broadway, Nagymező utca környékén, és ma már nem mennék be a belvárosba élni, sőt, de sem megyek a belvárosba semmiért. Igyekszem úgy intézni a dolgomat, hogy ne kelljen a belvárosba járnom, mert élhetetlen Budapest belvárosa, nem tudsz megállni autóval, ha meg tudsz állni, akkor szarakodni kell a fizetéssel, sétálni kell, stb. Jó motorral még be lehet ugyanúgy menni, de gyakorlatilag Budapest belvárosa élhetetlen, tehát nem bírnék már olyan helyen lakni. Különösen úgy nem, hogy bennlaksz egy gangos házban, a szomszédra néz rá az ablakod, és akkor van egy lukad, ahol laksz, de nincs egy hely, ahol ki tudsz menni, nem lehet egy kutyád, mert nem tudsz sétálni sehol vele, és semmi nincsen, csak a lakásod, és nem lehet egy motorod, mert nem tudod hova rakni. Sorolhatnám, úgyhogy én megkerülöm ezt a budapesti belvárosi életet. Mondhatni azt, hogy még az, hogy budapesti lettem, még onnan mozdultam még egyet kijebb, mert most egy ilyen nem kifejezetten nagyon külvárosi környezetben, de inkább külvárosi környezetben lakom, és nem is nagyon mozgok befelé. Szóval ez változik, hogy az ember hogyan lát bizonyos dolgokat, és mindig a környezetedet, meg az, hogy milyen környezetben élsz, azt tudod magadnak változtatni, meg tudsz azon javítani, és az emberek Magyarországon nagyon gyakran röghözöz kötöttek, megszületik egy faluban, és utána megy a sápítozás, hogy miért nincs a faluban munka, és éhehal inkább, ahelyett, hogy felfogná, hogy el kell menni olyan helyre, ahol jobb lesz az életed. És én ezt ezen a kicsi szinten megcsináltam, hogy ha ezt ide belefoglalhatod azt a témát is, mikor bennlaksz a 6. kerületben, és rájössz, hogy ez büdös szar, és egyszerűen kijebb költözöm, mert jobban szeretnél élni. És most például már gondolkozunk egy ilyen, hogy bérlünk egy házat, legyen saját udvarunk, legyen saját garázsom, minden. Ez elképzelhető, hogy majd meg lesz, nem tudom, csak hát ez is sok gyűggel jár. De az a lényeg, hogy ezt nem tudom, hogy hogyan kanyarodtunk a vidéki származásról ide, de ez a... Valamit a tájszólásokról akartunk megbeszélni szerintem. Hát nekem döbbenet, hogy a régi vidéki haverjaim hogyan beszélnek, mert én erősen érzem rajtuk a tájszólás. Nem annyira durva, mintha szögediek lennének, nem erről van szó, csak van egyfajta érdekes akcentusuk, ami szerintem nekem nincs, legalábbis remélem, hogy nincsen. Én nem érzek rajtad akcentust, de mondjuk hozzáteszem, hogy én a barátaimon meg magamon sem nagyon szoktam észrevenni akcentust. Én nem érzem azt, hogy nekem különösebben tájszólásom lenne. Semmi. Nem is az, hogy tájszólás, tehát nem arról beszélek, hogy nem lehetem azt mondják, hogy ott körül, Nem egyszerűen valahogy máshogy beszélnek, nagyon érdekes. Pont a Dunántúlon szokott ez lenni, hogy megnyomják a mással hangzókat, utána mondjuk a magánhangzókat, azt meg rövidebben mondják. Ezt a, mit tudom, hogy tőlem aztán lehet akár, ugye? Tőlem. Ja, igen. Vagy igen. Eső. Esik igen, az eső. Igen. Ja, tehát ez mondjuk volt gyerekkoromban a nagyszüleimnél, ők máshol laktak, mint mi. Akkor ott ezt sokszor hallottam, de ez nekem úgy annyira nem ragadt meg. Na, aztán Tamás fölhoz egy példát, ha nem lehetne, meg a nem lenne kedve relációt, ami... Ezek az elbetűk. Az elbetűk, ami nálunk is probléma, mert a kecskénél, tudom, hogy a kecskénél a végén van az E, azon nincsen probléma, de ezt, hogy az elbetűt ilyen kérdésszóként hova kell tenni, ezt én is elrontom állandóan. Hát írásban még úgy csak megtalálom, hogy hova kell tenni, de élő beszédben van, hogy nem sikerül kimondanom normálisan, és akkor berakom valahova csak, hogy értsed úgy nagyjából, hogy mégis miről beszélek. Hát ez egy nálam reménytelen téma, tehát lehet, hogy ez egy nálam reális hiba, viszont, hogy ezt ki tudjam javítani, ez majdnem egy reménytelen, szerintem ez már meghaladja a képességemet. Lehet, hogy menne, csak nehéz lenne. De hát ugye mi nem vagyunk itt profi rádiósok, ez nem egy profi rádióadó. Az a helyzet, hogy bizony paraszban nyomjuk gyakorlatilag. Abszolút. És hát ugye próbálunk fejlődni, meg normálisan csinálni a dolgokat, de hát ez nem mindig sikerül. Na de most kapaszkodj meg, Tamás azt mondja, hogy ő rádiós. Na. És sokkal jobban beszélünk mi, mint a nagyobb rádiókban. Úgyhogy köszi Tamás, ez nagyon jól esik, hogy ezt mondod. Ez baromi jó tudni, hogy a számból kilógó kapa az itt nem baszkurálja a mikrofont. Az biztos, hogy a tilos rádiónál jobban beszélünk egyébként az de ez... De ebben már megegyeztünk, hogy nem ahhoz mérjük magunkat, igen, mert ők azért nagyon rosszak. Van egyébként még egy téma. Ja igen, az örömet szerez bánatotokhoz kérdés, ezt nem értettem először, még a szórendi hibákra visszautalva. De azt hiszem, hogy te fölfogtad, hogy itt ezt összeszokták. Ja, az a probléma, hogy az emberek esetleg néha megcserélik. Bár én ezzel nem szoktam találkozni, de szerintem az, hogy örömet okoz, meg hogy örömet szerez, ott mind a kettő elmegy. Igen, az, hogy valaki bánatot szerez, az mondjuk szar. Az nagyon, de én még ezt nem hallottam soha. Én sem. Na, ezt nem egészen értem, de mondjuk jó. Még egy dolgot kérdezett Tamás, illetve egy ötlet, hogy beszélnénk arról, hogy miért nehéz egy vállalkozást beindítani és fenntartani. Főleg te értesz. Mert valaki vagy személyi edző akar lenni, vagy tárkiekboltot, edzőtermet akar nyitni. És hát nem egészen úgy megy ez, ahogy Józsika elképzeli, ezt én szoktam mondani. Hát ez a vállalkozás beindítás az nem specifikus ahhoz képest, hogy valaki edzőtermet akar, vagy személyi edző akar lenni. A személyi edző az nem vállalkozás. Tehát akinek a személyi edző vállalkozás, az hülye. A személyi edző az egy edzői tevékenység, amiért pénzt kap zsebbe feketén, ha ezt máshogy csinálod, akkor hülye vagy. Tehát az, aki ezt képes leadózva csinálni, az egy idióta, tehát erre nem tudok mit mondani. Az is egy idióta, aki ezt képes alkalmazottként egy teremben csinálni úgy, hogy leadja 30%-át a teremnek. De vannak. Viszont cserébe valószínűleg nincsen bejelentve, meg úgy egyáltalán semmi előnye nincs előre, nem, kívül, hogy nem rúgják ki a teremből. Hát nem, annyi, hogy a teremben ugye a terem merítéséből tud ő, tehát amikor teremben oda mennek a recepcióhoz, hogy akarnak egy személyedzést, akkor a személyedzőt, akkor ott van Pista, a személyedző, és akkor a 30%-ot lead ezért, hogy őt ajánlják ki, tehát ez így működik, és kész. De én úgy gondolom, hogy erre nem lehet alapozni. Maga a személyedző szakma se kifejezetten a kedvencem, főleg amikor onnan kezdik az emberek, hogy milyen iskola kell hozzá, hogy személyedző legyél, meg milyen vállalkozás. De ez nem kell iskola, meg nem kell vállalkozás, ez az kell, hogy érts az edzéshez, és tudj embereket edzeni, és kész. Ha itt az ember már vállalkozásban gondolkozik, meg iskolában, akkor szerintem ez veszett fejsze nyele, el kell felejteni. Ez az én véleményem erről. Vannak átlagos személyi edzők, akik rendes iskolai papírral hivatalosan dolgoznak, ez az, legyen az ő bajuk. Ők általában szarok egyébként. Tehát én láttam ilyen nagyon komoly személyedzőket így akcióban, edzőtermekben, és nem jók. Ez is egy dolog, hogy általában, de ugye ez erre alapozni, ez nem lehet. Szóval azért, mert valaki testépítés rajongó, ezért inkább valami normális dologgal kéne foglalkoznia, vagy valami normális irányt kéne találni, amiben egzisztenciát akar teremteni magának, de ez nem az. Tehát ez nem annyira gani, mint ha azt mondom, hogy menjen éjszakába kidobónak, de majdnem. Szóval ne gondoljuk azt, hogy ez egy komoly szint. Az, hogy nagyon sokan eleget állnak személyedzésből, még versenyzők, meg bajnokok is, az egy dolog, de ők legalább ugye tudnak, mire személyedzősködni, náluk még úgy viszonylag van értelme. De maga, meg ugye mindenki edzőtermet akar, meg tárkiekboltot, mert ennyit bírunk kitalálni, csak ugye itt a piacot nem állt látni, hogy már mennyi tápkiegbolt van, és már nem kell a kutyának se több tápkiegbolt. Tehát ez nem ilyen egyszerű, sajnos. De maga a dolog, hogy egy vállalkozás hogy működik, meg hogy kell beindítani, meg fenntartani, ez mindezektől teljesen független, hogy mi van a tápkiegboltokban, meg a személyjegyzéssel, mert maga a vállalkozás működtetése az mindenhogy szar, függetlenül, hogy milyen irányban, vagy milyen témában, vagy milyen szakmában akarod azt a vállalkozást csinálni, mert egyszerűen Magyarországon a vállalkozói környezet az nem kedvez a vállalkozónak egyáltalán. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az állam az minél több adóbevételt akar, és azt akarja, hogy hülye vállalkozók teremtsék meg a pénzét. Ilyen egyszerű. A vállalkozó és az alkalmazott között az a különbség, hogy a vállalkozót sokkal jobban lehet húzni, mint az alkalmazottat. Az alkalmazottnál van egy reális határ. Vagy legalábbis az állam szempontjából. Az állam szempontjából. És az állam semmi másnak nem tekinti a Magyarországon a vállalkozásokat, mint fejős tehénnek, és mindent megtesz, hogy minél szarabb legyen vállalkozni. Minél többet le tudjon róla húzni, minél nehezebb legyen, minél több adminisztráció legyen, minél jobban tudjon szivatni. Ez a nagy helyzet. Tehát, de maga a dolog is, hogy hány hülyét hallottam már, aki azt mondta, hogy pénzt akar csinálni, és csinál valami vállalkozást. Mi az, hogy csinálsz valami vállalkozást? Pénzt akarok csinálni, és tudom, hogy ha megveszem a vajas kiflit itt ennyiért, akkor el tudom adni ott annyiért, és el tudok adni egy csomót. Na, ez egy biznisz. Ez egy ötlet. De az, hogy vállalkozást akarok csinálni, mi az, hogy vállalkozás? Érted, miről beszélek? Persze, hogy értjük, tehát az de magában, hogy vállalkozás olyan nincsen. Hogyha te vállalkozol, akkor valamire vállalkozol. Igen, tehát valaminek már lennie kell. Az egy cégforma, vagy egy adózási forma. De egy adózási formából nem lesz pénze Pistikének, meg Józsikának, meg Bözsikének. Senkinek nem lesz pénze. Az, hogy ilyen álomvilágban ringatozzuk magunkat, hogy alapítok egy céget, és abból jön pénz. De milyen céget alapítasz? Baszki? Amikor valaki azt mondja, hogy ő alapít egy vállalkozást, hogy ebből legyen pénz, akkor tudod, hogy ott minden el van veszve. Tehát az egy igazi fogalma nincsen semmiről, ötlete sincsen, nem is érdekli semmi, nem is foglalkozik semmivel, körül sem nézett sehol, de pénzt akar csinálni. Egyébként a 90-es években, amikor a vállalkozós direkezett Magyarországon, mert ugye nem nagyon lehet vállalkozni a szocializmusban, azért rendszerváltás kellett, akkor emlékszem rá, hogy sok ilyen rádió interjú, meg tévé, meg ilyenek voltak, így meginterjú voltak embereket, és tudod, mit mondtak a parasztok? Na. Mivel foglalkozik? Vállalkozó vagyok. Mindenki vállalkozó volt. Az nem jutott eszébe, hogy senki nem kérdezte az adózási formálat, köcsög, hanem azt kell mondanod, hogy WC pucoló vagyok, vagy számítástechnikai beruházó ez cégem van. Ez szöveg, mint az, hogy menedzser vagyok. Ja, tehát ilyen nagy valami, ami jó hangzik, ez bedobom, ez és akkor örüljen. Ez egy menő nekem volt. Igen, igen. De az, hogy vállalkozó a zöldséges, vállalkozó a csőgörénykezelő, aki a, hogy hívják azt, a dugulás elhárító, az is vállalkozó, meg vállalkozó éppen az is, akinek mondjuk multicége van, az nagyon nem mindegy. Tehát ugye az embereknek ez ilyen egyszerű. Tehát én sose gondolom, hogy egy riporter azt kérdezte volna, hogy milyen adózási forma, nem azt kérdezte volna, hogy te most hentes vagy, vagy cipőfelső részkészítő, vagy mi vagy. Nyilván. Na mindegy, ez egy érdekes dolog. Maga az, hogy vállalkozást csinálunk, az a probléma, és ebben azért nem fogok belemenni most, mert órákat tudnék róla beszélni, hogy az a probléma, hogy amikor valaki vállalkozást csinál, akkor azzal a vállalkozással neki adózni kell. És a magyar adórendszer úgy néz ki, hogy neked adózni kell akkor is, ha nem kerestél pénzt. Tehát innen vagyunk egy rohadt nagy padhelyzetben. Ha nem úgy működik, hogy Pistike kitalálja, hogy na, meg kéne élni, elvégeztem az iskolát, alakítok egy vállalkozást, és majd lesz valami. Tehát Pistike, hogyha van olyan hülye, hogy azonnal a cégbíróságra megy, meg az ügyvédhez, és alapít egy céget, akkor Pistike onnantól kezdve fizetheti a saját járulékait, meg fizetheti azokat az adóköltségeket, amibe kerül egy cégnek a fenntartása, és az nem 2 forint lesz. Ez a probléma. Pistike nem fogja tudni fizetni nyilván, és még azelőtt tönkre megy, hogy egyáltalán valamit kezdene a vállalkozásával. Tehát vállalkozást nem alakítunk a semmire, nem alapítunk a semmire, hanem azt arra alapítunk, hogy tudjuk azt, hogy ezt szeretnénk megvenni ennyiért, ezt szeretnénk eladni annyiért, és ezeknek szeretnénk eladni, és a biznisz az, hogy ezen keresünk ennyi pénzt. Na erre lehet alapítani egy vállalkozást, de arra, hogy most csinálunk egy céget, a semmire ez nem így működik. Ráadásul van még egy probléma, hogy általában a vállalkozáshoz kezdőtőke kell, mert valamit veszel, meg kell venni, aztán eladod, és abból lesz majd a nyereséged. Csak hogy vagy valamit készítesz, valamit gyártasz, vagy valamit csinálsz, valami szolgáltatást, és akkor ugye ezt el tudod adni valakinek. Csak ugye, ha valamit veszel és eladsz, annak költsége van, mert valamit meg kell venni az árut. Ha szolgáltatást végzel, akkor is van költség, mert azt valahol kell végezni. Kell hozzá egy helyiség, vagy kell hozzá egy műhely, vagy akármi. Ez mind költség, ezzel a tőkével rendelkezni kell. És nem úgy működik a dolog, hogy holnaptól már jön be a lóvé. Hanem általában ugye itt van egy elég nagy luk abban, hogy mikor lesz majd neked ebből pénzed. Ezt a lukat meg be kell majd tömni olyan értelemben, hogy a költségek azért folyamatosan jönnek. A következő bérleti díjat is ki kell fizetni valamiből, sorolhatnám. Tehát mindentől lesz egy vállalkozásnak elég horrorisztikus költség kerete, legalábbis egy költség vonzata, inkább úgy mondanám. És ha az ember ezzel nem rendelkezik, akkor komoly gond van. Nagyon egyszerű, lehet, hogy már elmondtam rádióban, nagyon egyszerűen meg lehet azt oldani, hogy elkezd jól menni az üzleted, és azért mész tönkre. Van X árukészleted, erre az X árukészletre van X megrendelésed, csak amikor majd 2X megrendelésed lesz, és X árukészleted van, akkor lesz nagyon nagy baj. Oké, hát semmi gond. Az előző megrendelésből kifizeted majd, és veszel több árut. De nem fogsz tudni több árut venni, mert mire azt az árut eladod, és még mire az a pénz bejön, addig már jön a következő megrendelés, amit teljesíteni kell, és nem tud miből megvenni. Cash flow. Ezt így mondják. És ha cash flow-val probléma van, akkor nagyon komoly gond lehet, mert gyakorlatilag abba, hogy elkezd jól menni a cég, tönkre tudsz venni, és Magyarországon ezt nem tudják megoldani a bankok. A bankok azért jók egy vállalkozónak, mert piti százalékra adnak kölcsön pénzt, és ezzel át tudod hidalni ilyen problémákat, csak ez a magyar vállalkozói környezetben sajnos nem ilyen egyszerű, mert nem adnak csak úgy egy cégnek, fedezetlen adnak, stb. Tehát olyan tőkével kell rendelkezni, mivel nem biztos, hogy rendelkezik az ember. Ezek olyan kérdések, és csak itt karcolgatom a felszínt, úgy, hogy én hülye vagyok hozzá, ezt megjegyzem, azért karcolgatom csak a felszínt, hogy megértse az ember, hogy ez nem úgy működik, hogy jaj, én kitalálom és vállalkozó vagyok, és én leszek a sikerember, és lesz egy marha nagy pénzem, hanem rengeteg, rengeteg probléma van. Rengeteg. Tehát most belemehetnék itt olyan dolgokba, hogy olyan dolgokra nem számít az ember, hogy így nem hiszed el. Most nem akarok nagyon példákat mondani, de nagyon sokan nem értik azt. Például ilyen adó törvények vannak Magyarországon, hogy nem mindegy, hogy a pénztárban mennyi pénz van, tehát nem úgy van, hogy csak neked jön a bevételed, hanem az, hogy te mennyit tartasz a pénztárban, mennyit a bankban, meg minden, ezekkel mind szarakodni kell, és mind figyelni kell rá. Például nem csinálhatod meg azt, hogy cégesen elmész és megvásárolsz valamit, mert akkor, ha pont annyi nem volt a pénztárban, akkor az már nem is stimmel ez a történet. Szóval ilyen baromságokkal kell foglalkozni, ha céged van, akkor innen már a ilyen könyvelési baromságokkal kell foglalkozni, amitől én a hajamat tépem, és nehogy azt itt, hogy megcsinálja a könyvelőt. Nem fogja megcsinálni a könyvelőt, fogyatékos lesz valószínűleg, és leszarja. Tehát nagyon, nagyon nehéz lesz egy jó könyvelőt találni egyáltalán, aki nem fogja neked kavarni a szart össze-vissza, hogy majd nézel, hogy most egyáltalán mi van. Szóval ezek a dolgok, hogy itt vállalkozás, meg cégalapítás, meg minden, ezek nem úgy mennek azért, hogy a legtöbb ember gondolja. De lehetne persze azt mondani, mint a Kati Béla, hogy menjünk előre, ne nézzük a problémákat, csak a semmire nem lehet céget alapítani, ezt akartam elmagyarázni, és ha az ember valamit csinál, akkor bizony az energiáit nem az fogja lekötni egy vállalkozásban, hogy legyártom, tök jó minőségbe keresek rá vevőt, eladom, és megy a biznisz, kiszolgálom a vevőmet, megoldom a garanciális problémát, megoldom a szállítást, apám fasza, nem ezzel fogsz foglalkozni, hanem a papírgecizéssel a rohadt navnak. Ez fogja elvinni az embernek az energiájának a nagy részét. És ez a szar. Egyébként más kérdés, ugye erre szoktam azt mondani, hogy a mi életünkben is van ilyesmi, nekem az energiám arra menne el, hogy forgatok, meg csináljuk a BBTV-t, meg cikket írok, akkor kurva jó lenne, de egy csomó háttér szart kell intéznem, ami rohadtul idegesít. Ha mindegy, térjünk rá a mai utolsó témánkra, beszéljünk Van Damme-ról, aki megint hallott magáról. Ez az utolsó témánk már, a Jean-Claude Van Damme, aki egy tévésóban lépett fel. Mi volt a sztori, emlékszel rá, mert én közben elfelejtettem. Volt neki egy filmje, amiben volt egy ilyen kiváló jelenet, amiben ő táncolt. Táncukált, odajött hozzá két csávó, így belekötöttek és leütötte őket. És hát ez gyakorlatilag reprodukálta ott élőben a színpadon, egy tévésóban. Oda ment, táncikált egyébként pont ugyanazokkal az idióta mozdulatokkal, mint a 80-as években. Oda jött két srác, és akkor őket lenyomta, ugye nyilván meg volt rendezve az egész, be volt gyakorolva, el volt játszva, de teljesen jó volt, tehát volt egy ilyen hangulata a dolognak. Jean-Claude Van Damme azért még mindig király. És ugye az a poén, hogy itt azokat a statisztákat összeszedték, akik szerepeltek a filmben eredetileg. Ugyanazok voltak? Ugyanazok. Ez nekem így nem esett le. Nem, ez szóval marha igényesen meg volt csinálva az a táncikálós jelenet ott a falu diszkóban, ugye, illetve ennek a mostani verziójában, mert ugyanazok a statiszták azokat előszedték, és ezek jó poénok, amikor ilyen szinten visszanyúlunk a múltba. Arnoldnak is volt egyébként valami hasonló, de azon inkább szörnyülködtünk. Hát én azért ott rögtem egy-két helyen, ugye 6 perc alatt eljátszotta az összes filmjét. Ez volt benne a poén. Igen, ez egy... A buta műsorvezetővel az oldalán. Ez egy tévéshow volt, egy ilyen zöld háttér előtti bohockodás. Viszont van egy másik érdekesebb történet, szintén Arnold, azt nem tudom, neked mutattam-e, amikor Arnold körbe megy, és gyakorlatilag csinál egy ilyen... hogy mondják ezt, amikor az utazási irodának van egy embere, aki körbevezet? Ilyen városnéző túrát csinál Venice-ben. Na ott abban egyébként az volt a gond, hogy ezt a mai napig nem értem, hogy ilyen rohadt igénytelen, hogy lehet valamit megcsinálni, hogy gyakorlatilag két hülye gyerek mellé beül, fognak valami fos kamerát vagy fényképezőt, és ilyen hótszar minőségbe fölveszik az egészet, össze-vissza remeg a kép, és az tényleg annyi, hogy ilyen gagyi. És nem értem, hogy valaki Hollywood után hogy tud ilyen. Tehát kik ráadásul ezek a prostók, akikkel itt szóba állt, tényleg. Ráadásul elképesztően gagyi volt, tehát volt olyan rész, hogy Arnold kitalált, hogy hú, most mutatok nektek valamit, és akkor elmondta, hogy na, mindjárt mutatok nektek valamit, kiszállt az autóból, odament, és akkor na, veszed, és akkor igen, ezt így benne hagytás egy az egyben. No, az egy... meg, azt vágd meg, ennyire hülye nem lehet senki. Az az egyik rész, ami... Nagyon durva. Az egyik rész, ahol így... kiakadtam egyébként. Érdekes dolgot mutatott Arnold. Például többek között megtudtuk, hogy a Gold Gym, a Mekka, az nem ott volt eredetileg, ahol mi voltunk már Amerikában most például pár évvel ezelőtt, ahol ugye forgattam azt a filmet, ami még nincs kész, az nem ott volt. Mondjuk igazából ezt tudtam, csak talán elfelejtettem. Hozzáteszem, hogy szerintem még a 70-es évek elején költözött, tehát lehet, hogy az eredetileg nem ott volt, de aztán Arnold szerintem még edzett ott Mr. Olympiaként. Nem, szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem ez későbbi, ez 90-es évek utáni. Ugye tudni kell, hogy a Gold Gymet ráadásul Joe Goldel is adta. Én erre gondolok franchise. Konkrétan, szerintem azt már nagyon régen eladta. Igen. De nem is a 90-es évekre gondolok. De azt szerintem egy kisebb, jóval kisebb hely volt az eredeti valószínűleg. És volt egy apartmanház is, és azt én úgy vettem le, hogy az volt Arnoldnak az apartmanháza. Tudod, ahova falra kifestette saját magát, és azt megmutatta. Hát arról nem volt szó, hogy az az ő háza lenne. Nem. Én úgy vettem le, hogy az az ő háza. Mert ugye Arnoldék Frankóval azt csináltak, hogy elkezdtek építőipari dolgokat csinálni, mutatott valami falat, amit ők építettek fel. Ja, és... volt erről már szó ugye a rádióban, hogy igen, mi cigánykodtak össze. Igen, hát gyakorlatilag ugye Frankó mondta, hogy tehát ezt meg tudjuk csinálni $200-ból is. Nem baj, Frankó, nyugodjál le, 5000. És elkértek 5000-et, és kész. De az üzlet az így működik, tehát ha meg tudod csinálni, és annyira tudod eladni, amennyit adért a piac, vagy a ügyfél, akkor azt annyira kell megcsinálni. Tehát ez ilyen egyszerű. Ezen nincs baj. Ha kifizetik, akkor kérj annyit, amennyit kifizetnek. Viszont utána, amikor ezt az építőipari dolgot csináltak, akkor azzal foglalkoztak, hogy megvettek épületeket, felújították, és utána eladták, vagy kiadták őket. Tehát egy csomó, Arnoldnak a hollywoodi karrierje kezdetén egy csomó színész lakott az ő lakásaimban például. És ott mutatott egy ilyen apartmanházat, és szerintem az az ővé volt. És el tudom képzelni azt is, hogy úgy hirdette annak idején, hogy ez az ő háza, hogy kifestette oda. Ő mint Mr. Olympia oda festette az oldalára, mert akkor menő volt Arnold házában lakni, ezt el tudom képzelni. Ez egy stratégia. Hát nem tudom. De lehet, hogy totálisan félreértettem valamit, nem tudom. Volt-e még valami érdekesebben, nem emlékszem, most így hirtem. Nem különösebben. Volt még egy apró poén arról a falról, amit először építettek 1971-ben Frankóval, hogy Frankó azt csinálta, Szicíliában tanulta, ugye nyilván ott tanulta ki a könyves mesterséget, hogy üvegszilánkokat tette a betonfalnak a tetejébe, hogy aki át akar rajta mászni, az jól beszopja, és ez ugye nyilván illegális Amerikában, és akkor azokat így utólag ki kellett onnan szedni, meg le kellett csiszolni, meg ilyeneket kellett csinálni vele, el kellett tüntetni gyakorlatilag, mert az nem lehet, hogy a szegény kis betörők elvágják a kis kezüket. Azt nem basszus. Sőt, nekik puha kerítést kell csinálni a betörőknek. Hát szerintem külön ajtót a betörőknek. Igen. Van egy, amin van zár, te azon mész, hogy szerencsétlenkedj a zárral, a betörő meg bejöhet külön. Szerintem teljesen jó. Igen. Na mondd el az e-mail címünket. Na, hogyha írni akartok nekünk bármilyen témában, ilyen nagyon zsír leveleket, mint amiket kaptunk legutóbb, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail cím az. Érni minket? Most bejátszunk valami zenét. Méghozzá nem is akármit fogunk bejátszani. Steve Stevenstől jön egy nagyon-nagyon ritka szám, nagyon nehezen szereztem meg. Ez valamelyik flamenco albumán volt rajta, és teljesen más stílus, mint amit szoktunk játszani. Ez egy flamenco zene lesz, de jó, most egy kicsit más. Egyébként valamit meg kihagytam, de nem baj, majd legközelebb szintén egy zenei dolog, szintén egy különlegeség, de mindegy, azt majd legközelebb elnyomjuk. Na jön akkor Steve Stevens.